واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر اور وہ جہاز اور عرش وہ سمندری جہاز اور سفینے جو جاری رہتے فل بارے سمندروں میں بما ينفع الناس اس اموال تجارت کے ساتھ جو انسانیت کو نفع دیتی ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء اور وہ جو اللہ نے سپیس سے پانی نازل فرمایا فاحیا به الارض بعد موتها اور مرنے کے بعد اس نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیا وبث فيها من كل دابة اور اللہ کریم نے اس زمین میں اس حیات اور زندگی کے پس منظر میں ہر قسم کے زندہ سروں کو زندگی دے دی وتصريف الرياح اور ونڈس کے چلنے میں والسحاب المسخر بين السماء والارض اور وہ کلاؤڈ جو مسخر کا معنی ایک سپیسیفک ڈیسٹینیشن پر رہتی ہے وہ کلاؤڈز اوپر ہو تو پھر بھی بیکار اور نیچے ہو تو اسے کہتے ہیں مسخر والسحاب المسخر بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان اسپیسیفک ڈیسٹینیشن پہ چلنے والے بادل ایک اسپیسیفک ڈیسٹینیشن دا کلاؤڈز دیٹ از آن اسپیسیفک ڈیسٹینیشن لآیات اس میں کلیئر کٹ نشانیاں ہے لقومی عاقلون اس قوم کے لیے جن کا عقل کام کرتی ہے ذرا سورہ آل عمران پہ چلے جائیں فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آل عمران 190 ایک نمبر 76 فی خلق السماوات والارض تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف الليل والنهار اور دن رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب کلیئر کٹ نشانیاں ہیں ارباب عقول کے لیے جن کا عقل اور انٹیلیکٹ کام کر رہا ہو وہ اسی سے خدا پہچانتے ہیں تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے آسمان پر نظر ڈالتے سپیس پہ نظر ڈالتے سن اور مون پہ نظر ڈالتے زمین کو دیکھتے یہ آیتیں پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض جو ان کائنات میں فکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے کوئی ڈرامہ رچایا ہے اللہ نے کوئی ڈرامہ رچا اللہ کریم فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق یہ ہم نے کسی حکمت کے لیے ساری دنیا سجائی ہے ہم نے کوئی مووی نہیں چلائی تو حضور پاک نے فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها اس آدمی پر بہت افسوس ہے جو یہ آیتیں بھی پڑھتا ہے اللہ کے کائنات کو بھی دیکھتا ہے پھر بھی اپنی فکر کو نہیں دہراتا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اب ذرا چلے جائیں سورہ النبا 30ویں پارے کی ابتدائی سورہ 78 آیت نمبر 6 الم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مهادا بچایا ہوا مهادا بچایا ہوا والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو اوتادا اسی کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا نیلز اوتاد اوتاد جمع ہے وقت کا وخلقناکم ازواجا اور ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو جوڑے پیئرز وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے بنا دیا ہے نیند کو خواب کو سلیپ کو سباتا آپ کے مینٹل ریسٹ کا ذریعہ سبات کا معنی مینٹل ریسٹ سبات کا معنی اٹ مینس کہ اللہ کریم کو میڈیکل میں بھی بہت بڑا اپروچ ہے وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو لباسا کور پردہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو معاشًا معیشت کے طلب کے لیے بہترین وقت تو سب سے زیادہ کام کب ہوتا ہے دن کے وقت یہ رات کا جو ہے ان نیچرل قسم کا ہے آدمی پر بڑا بوجھ ہوتا ہے تو واپس اپنے سبق جتے بند. ہم بالکل یعنی اس طرف آنے نہیں دیتے, وہ یہاں محدود نظر پہ دوڑاتے رہتے ہیں. وَمِن رَحْمَتِ آیت نمبر 73, وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ. آپ نوید اس بھائی کو اس قسم کے قرآن دے دیں واپس نہیں سبق. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور اللہ کی رحمت میں سے یہ بات ہے, جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ, کہ اللہ کریم نے جعل لکم اللیل, پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات, والنہار اور دن, لتسکنوا فیہ, تاکہ آپ آرام کر سکے رات کے وقت. اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب, اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب. جس طرح ہم انگریزی میں کہہ دیتے دو تین چیزیں ایک ساتھ ذکر کر کے اس کا نتیجہ بھی ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں, لیکن تینوں چیزیں پہلے ذکر ہوتی ہیں اور تینوں نتیجے بعد میں, تو ہم پھر کہتے ہیں ریسپیکٹولی. کیا کہتے ہیں؟ ریسپیکٹولی. اور آپ عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں لف نشر مرتب. کیا کہتے ہیں؟ لف نشر, لف لام فے, لاف لف نشر مرتب. کہ پہلے اللہ نے رات اور دن کا تذکرہ کیا دو چیزوں کا, پھر اس کے بعد آرام کا تذکرہ کر دیا اور معیشت کا. صحیح, تو آرام کا تعلق رات کے ساتھ اور معیشت کا تعلق دن کے ساتھ, سورہ نبا ہوتا ہے. مر رحمت, اور اللہ کے رحمت کی ایک نشانی یہ ہے, یا اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت یہ جعل لکم اللیل, کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات, والنہار اور دن, لتبتغوا من فضلہ, تاکہ آپ لوگ ڈھونڈ سکے, لتسکنوا فیہ, تاکہ آپ لوگ آرام کر سکے, فیہ رات میں, وَتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ, اور آپ طلب کر سکے مِن فَضْلِ, اللہ کی فضل یعنی معیشت, اللہ کی فضل یعنی معیشت. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس لیے کہ آپ شکر کر سکیں, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن اللہ آواز دے گا لوگوں کو, فَيَقُولُ, تو کہہ دے گا, اے نہ شرکائی, کہاں ہے وہ میرے پارٹنرز, اے نہ شرکائے, کہاں ہے وہ میرے ایسوسیٹس, الذین کنتم تزعمون, وہ جو آپ, یہ آیت بالکل بعین ہی تکرار ہے آیت نمبر 62 کی. آپ آیت نمبر 62 پہ واپس چلے جائیں, 62 بالکل کولن اور سیمی کولن کا فرق بھی نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ, کہاں ہے میرے شرکا جو آپ لوگ, کنتم تزعمون. زہم, زہم یہ کہتے ہیں خام خیالی کو. زہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خام خیالی, جس کا کوئی بیس نہیں ہوتا. الَّذِينَ كُنْ, اللہ کریم نے بس ایک لفظ سے ان کا بیڑا بھر کر دیا کہ کنتم تزعمون, کنتم تزعمون, جو آپ خواب باپ دیکھتے رہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ جو خواب دیکھ چکے تھے, تو اللہ کریم کہتے ہیں کن کن تو وہ آپ جو خواب ماں پارٹی وغیرہ کے دیکھتے رہے, وہ کہاں ہیں؟ ایک لفظ استعمال کر دیا. فَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, اور ہم نکال لائیں گے مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, ہر امت سے ایک گواہ. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, ہم نکال لائیں گے ہر امت سے شہیدًا, ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ہم انہیں کہہ دیں گے, کس کو؟ قوم کو, کہ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ابھی آپ لوگ اپنی دلیل پیش کریں. برہان, برہان, بقرہ میں میں نے اس لفظ کی تحقیق کی تھی, آپ کو یاد ہو تو. برہان کی تحقیق کی تھی آپ لوگوں کو یاد ہو تو. نہیں یاد, یاد ہے صحیح کہ برہان اگر ماخوذ ہے برہنن سے, کس سے؟ برہنن سے, تو برہان کا معنی ہوگا ایسا دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتی ہے, جسے کہتے ہیں دلیل مبین. اذا اشتق من برہنہ فمعناہ الدلیل المبین. برہن بھی حضر لک ان استق من البرہ بارا ہا انتا البرہ تو من البرہ فبمان القطع فالدلیل القاطع لکے یقطع الخصومہ بیننا و بینکم, ہاتھ بدلیل یقطع الخصومہ بیننا و بینکم. اللہ کریم نے انہیں چیلنج کر دیا کہ لے آئیں کوئی ایسی دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں کہ آپ جو پلی لے چکے تھے اس کو ثابت کر سکے. صحیح تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں؟ آپ کے پاس پلی ہے مضبوط؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی مبین دلیل آئے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. صحیح. اور دوسرا معنی الدلیل القاطع, پہلے کا معنی الدلیل المبین, اگر برہتن سے ماخوذ ہے تو پھر اس کا معنی الدلیل القاطع, ایک ایسی دلیل جو جھگڑے کو ختم کر دے, ایک ایسی دلیل جھگڑے کو ختم کر دے. تو دونوں ہی مراد ہیں کہ دلیل مبین قاطع لے آئے, ایسی دلیل جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے, اور ایسی دلیل, کیونکہ جب دلیل قاطع ہو تو اس میں دونوں صفتیں ہوتی ہیں تبھی تو جھگڑا ختم ہوتا ہے. شہیدن, اور ہم نکال لائیں گے ہر امت سے شہیدن ایک گواہ. فقلنا ہاتوا برہانکم, اور ہم کہہ دیں گے کہ لے آئے آپ لوگ اپنی دلیل کو. فغلموا, تو وہاں جان جائیں گے. فغلموا, ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. فغلموا, تو وہ وہاں جان جائیں گے. ان الحق للہ, کہ حق اللہ کے لیے ثابت ہے, یعنی یہ عبادت استحقاق تھا کس کا؟ اللہ کا. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور بھول جائیں گے ان سے ما وہ سارے معبود, کانوا یفترون جو وہ فیبریکیٹ کرتے رہے. وضل عنہم, اور بھول جائیں گے ان سے. وضل عنہم, ان کے فائل ان سے گم ہو جائیں گے. ان کے جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی فائل گم ہو, تو وہاں ان کے فائل گم ہو جائیں گے. کہاں ہے بھائی لات والا فائل؟ گم. منات والا فائل؟ گم. صحیح. آپ لوگوں نے جو کمپیوٹر کو فیڈ کیا تھا اپنے شرک والے کمپیوٹر کو, تو وہ کہاں؟ تو وہ کہیں وائرس لگ گیا. شرک کا جو ویب سائٹ بنایا تھا وہ کدھر گیا؟ تو کہتے ہو دھن لوانا واسٹ وائڈ آؤٹ ٹوٹلی. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور بھول جائیں گے وہ لوگ یا گم ہو جائیں گے ان سے ما وہ سارے معبود, کانوا یفترون جو وہ افتراء کرتے رہے. اب ایک بات کہ وہ نزعنا من کل امت شہیدن, ہم نکال لائیں گے ہر امت سے گواہ. اب یہ گواہ کون ہوگا؟ تو آپ جائے پیچھے سورہ بقرہ میں, جہاں سے دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے. فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تو آدمی پہلے نکال لائے تو اس نے پیج جلدی جانا ہے. فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو او محمد کے فالوورز صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو امتاً وسطاً. وسط کا معنی خیاراً عدولاً, معنی الوسط الخیار العدول. میں نے آپ لوگوں کو بڑا بیلنسڈ امت بنا دیا ہے. وسطاً کا معنی بڑا بیلنسڈ امت, اور یہ جو بیلنس ہے یہ آپ کی خیریت کی دلیل ہے. آپ بہتر اس لیے کہ آپ بیلنس ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, میں نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو بیلنسڈ امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ آپ لوگ لوگوں پر گواہ بنتے جائیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور پیغمبر آپ لوگوں کے, آپ کا پیغمبر آپ کا گواہ اور آپ دیگر پیغمبروں کے گواہ. یہ ہے اس امت کی خیریت کہ ہمارا پیغمبر ہمارا گواہ رہے گا اور ہم حضرت نوح کے گواہ بنیں گے. وَنَكُونَ شُهَدَاءَ لِنُوحٍ وَلِإِبْرَاهِيمَ وَلِكَذَا وَكَذَا أَن قَدْ بَلَّغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ ذہن میں آ گئی. تو وہ پیغمبر خود کہہ دے گا نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, کیف تشہدون لی بابلاغ الرسالہ, آپ کو کیا پتا تھا ہمارے زمانے میں تو نہیں تھے کہ میں نے واقعی اللہ کے احکام صحیح ان لوگوں کو پہنچایا اور انہوں نے نہیں مانے. صحیح. تو ہم سب کہہ دیں گے کہ اخبرنا بها محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اطلاع ہمیں محمد نے دے دی تھی صلی اللہ علیہ. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, ہم اس کے اطلاع اور اخبار پر گواہی دے دیتے ہیں, ہم اس کے اطلاع اور اخبار پر. اور یہی وہ مسئلہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جھگڑا تھا ایک یہودی کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گروی رکھ دیا تھا اپنا ذرہ. ذرہ کہتے ہیں وہ آہنی قمیص,

ویسے چوری صاحب آپ کے اور لالا کی انگلیوں کا تذکرہ بیسویں مرتبہ ان کیسٹس میں آ گیا. صحیح, لوگ کینیڈا میں سنتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں یہ دونوں آدمی کا پتہ برک معلوم کرنا چاہیے. تحقیق اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی. وہ ان تک ہاں احسان کرتا ہے, وہ زیادتی نہیں وہ احسان ہے, وہ زیادتی نہیں وہ احسان ہے. وہ کیا؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَا, اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ کریم اس کو انکریز کرتا یا مینی فولڈ کر دیتا ہے. تو دیٹ از ناٹ ظلم, دیٹ از احسان. لیکن برائی کو وہ کبھی انکریز نہیں کرواتا, مینی فولڈ نہیں کرواتا, ایز اٹ از وہ لے لیتا ہے, جتنی برائی ہو اس طرح لے لیتا ہے, لیکن نیکی کو بڑھا لیتا ہے. وَيُعْطِ مِلَّةً أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ کریم دے گا اپنی جانب سے اجر عظیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے رات عشاء کے بعد, مسجد آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, تو جب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دے دیا کہ اقرا علی ابن ام عبد. ابن مسعود, ام عبد اس کی والدہ تھی, بہت بڑی عالمہ تھی, اس لیے ابن مسعود کبھی اکبار حضور اس کی والدہ کا ذکر کرتے تھے ابن ام عبد, کہ ام عبد کے بیٹے وہ ذرا قرآن کریم کی تلاوت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے تلاوت سنا کرتے تھے ابن مسعود سے, کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سورہ نساء شروع کر دیا. کیا سورہ نساء؟ یہ سورہ یہاں پہ پہنچ گیا 41 پہ. کیفا کیفا اذا جینا, کیا حالت ہوگی او میرے نبی, ازاج کیا کیفیت ہوگی, کیفا مانا کیا کیفیت ہوگی, جسٹ امیجن. اذا جینا من کل امت بشہید, جب ہم لے آئے آگے لے آئے کم فارورڈ ہر ایک امت میں سے بشہید ایک گواہ, اور وہ گواہ ہوگا ان کا پیغمبر. امت پر گواہ ہوگا کون؟ ان کا پیغمبر. تو کیا کیفیت ہوگی ان کی, اس امت کی, جب ان کا پیغمبر اس ان کے خلاف گواہ بنے گا اللہ کی عدالت میں. تو گواہ اتنا عادل, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, زکریہ, یحییٰ, شعیب, یوسف, یعقوب, اسحاق, اسماعیل, ایسے گواہ کہ اللہ کی عدالت ان کی گواہی رد نہیں کرے گی. صحیح, اور جج اللہ, یا سبحان اللہ. تو جج اللہ جیسا پاورفل, اور گواہ انبیاء جیسا حق پرست اور عادل, تو وٹ ول بی دی الٹیمیٹ ریزلٹ؟ پکڑو اور مارو. کیا ہوگا ریزلٹ؟ جسٹ امیجن ریزلٹ کیا ہوگا. پکڑو, خضوع ہو, فغل لو. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا خضوع ہو, پکڑو اس کو, فغل لو ہو, ہاتھ پاؤں اور نیک ایک ساتھ باندھو, ثم الجحیم صلوا, اور پھر جہنم میں تین ڈالو. صحیح, اور دوسری جگہ فرمایا کہ اوف المجرمین ابھی سیما ہو فیوخذ بالنواسی والاقدام, دو فرشتے ایک یہاں سے پکڑے گا اور ایک یہاں سے, اور ایک دو تھی فیوخذ بالنواسی والاقدام القیا فی جہنم کلہ جبار عنی. اللہ کریم دونوں فرشتوں کو حکم دے گا القیا فی جہنم کلہ جبار عنی. صحیح, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کیف کیف اذا جینا من کل امت بشہید, کیا کیفیت ہوگی او میرے نبی اس امت کی جب ہم لے آئے آگے ہر ایک امت سے ایک گواہ, کہ ان کے خلاف گواہی دے, کیوں نہیں مانا. وجئنا بکا ولا هؤلاء شہیدا, اور لے آئیں گے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا هؤلاء آپ کے امتیوں پر گواہ, آپ بھی گواہی دیں گے, انہوں نے بھی نہیں مانا. اب جسٹ امیجن وہ رسول جو ہمیشہ امت کے لیے تڑپتے رہے, وہاں مجبور ہوگا کہ گواہی دے. جی میں نے تو پہنچایا ہے, میں نے کوئی کوتاہی نہیں کہ اللہم حل بلغتو, اللہم حل بلغتو, اللہم حل بلغتو. قالو بلا, قالو بلا, فیرویل ایڈریس ان حجت الوداع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کر دی, ہیومن چارٹر دے دیا. کیا دے دیا؟ ہیومن چارٹر. تو حضور نے صحابہ سے پوچھ لیا, 140,000 صحابہ, 140,000 صحابہ, حضور نے فرمایا الا هل بلغتو, مجھے کہہ دو واضح, میں نے کلیئر کٹ بتا دیا, الا هل ب, تین بار الا هل بلغتو, الا هل بلغتو. قالوا بلا, 140,000 صحابہ نے کہہ دیا ہاں, آف کورس, آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی, حضور حضرات والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہہ دیا اللہ مفشد اللہ مفشد اللہ مفشد. خداوند آپ گواہ رہے ہیں, خداوند آپ گواہ رہے ہیں, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, آپ کا نقارہ بج رہا ہے, زبان خلق کو نقارہ خدا, آپ کا نقارہ بج رہا ہے. یہ سارے ایڈمٹ کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. صحیح, اب کوتاہی نہیں کی, کوتاہی نہیں کی, پیغام پہنچایا اور لوگوں نے نہیں مانا. تو وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, اور ہم لے آئیں گے آپ کو علی ہؤلاء اس امت پر شہیدا گواہ. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا حسبک الان یا ابن عبد, حسبک الان یا ابن عبد, ابن مسعود بس کیجئے, بس میں نے ختم کر دیا, صدق اللہ مولانا العظیم. ابن مسعود فرماتے فکنت جالسا سائرا لیلات المسجد وکان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یتمشى من حائط الى حائط وکان یبکی وکان یقول او اشهد علیہم فتعذبهم فکیف اذا جئنا من کل وکان یکرر هذه الايه فکیف اذا جئنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابن مسعود فرماتے رات گزر گئی, میں مسجد میں بیٹھا رہا, حضور اس دیوار سے اس تک, اس سے اس تک, اس سے اس تک روتے رہے, روتے رہے, روتے رہے, اس آیت کی تکرار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ خداوندہ میں گواہی دوں گا آپ جہنم میں ڈالیں گے, میں گواہی دوں گا اور آپ جہنم میں ڈالیں گے, میں جی گواہی دوں گا آپ میرے امتیوں کو جہنم میں ڈالیں گے. اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر ایک دوسری آیت تلاوت کر دی کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك, خداوندہ اگر آپ ان کے عذاب دے دیتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں, آپ سے کون پوچھ سکتا ہے, آپ سے کون پوچھ. وَإِن تغفر لهم فَإِنَّكَ انت العزیز الحکیم. میں قصدن اس جملے پر رک گیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہتے کہ ان تعذبو اگر آپ ان کو عذاب دیتے فإنهم عبادك تو یہ آپ کے بندے ہیں. اور بندے کے ساتھ آدمی جو بھی کرے تو کھڑے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اب بخشنے والے اور مہربان نہیں. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو آپ قوت رکھنے والے ہیں اور آپ وزڈم رکھنے والے, مینز کہ کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ مجرم کو آپ نے معاف کیوں کر دیا. تو ایک مینز کے پیغمبر چاہتا تھا کہ مجرم تو ہوں گے, جرم کیا ہوا ہے لیکن ان کو معاف کیا جائے. کبھی تو وہ دو کوالٹی لٹا رہا ہے کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یہ نہیں کہہ رہا کہ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ, نہیں, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کوئی دوسری سپیریئر اتھارٹی تو ہے نہیں کہ آپ سے پوچھے مجرم کو کیا کچھ کر دیا. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ نے کیا پیاری بات کہی کہ تو غنی اظہرت عالم الفقیر, تو غنی اظہرت عالم الفقیر, روز محشر عذر ہائے مل پذیر. کہ خداوندہ آپ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں, نہ آپ کو اس جہان کی پرواہ, ذرا زور سے, نہ اس جہان کی پرواہ. آپ کا کیا بگڑتا ہے, لوگ اچھے مسلمان بنے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, لوگ سارے کے سارے کافر بن جائے خدا نہ کرے آپ کا کیا بگڑے گا, کچھ نہیں. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, اور میں تو محتاج بن رہا ہوں, قدم قدم پہ آپ کا محتاج ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, قیامت کے دن آپ کہیں گے کہ فلان آپ نے یہ جرم کیا ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیوں وائے, یا میں وہاں کوئی ہیلے بہانے تراشوں گا, نہیں, میں کہوں ایکسکیوز می سر, پارڈن, آپ نے یہ کیا ہے, میرے ساتھ کوئی اور جواب نہیں ہے, صرف ایکسکیوز می سر, پارڈن, مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, تو میں ایکسکیوز پیش کروں گا خدا ہندہ, لیم ایکسکیوز نہیں, یعنی ایکسکیوز ان ٹرو سینس سنسیئرلی کہ خدا ہم بس معاف کر دیں, ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ کے عدل کا تقاضا یہ ہے تو مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہے, مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اور گھر تمہیں دینے حسابم ناگزیر, اگر آپ یہ دیکھتے کہ آپ کی اکاؤنٹبلٹی ہو جائے تو اکاؤنٹبلٹی تو گھر مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوگا, کیا ہوگا. اور حضور نے فرمایا, حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے وہ اب کیا علیکم, آپ میں سے جس کو بھی پکڑا جائے جہنم لے جانے کے لیے تو میں وہاں رو پڑوں گا, میں وہاں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ گر تمہیں بینے حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پل ہادگیر, تو ذرا مصطفیٰ کی نظروں سے ایک سائٹ پر لے جائے, وہاں میری اکاؤنٹیبلٹی کرے تاکہ میرے وجہ سے مصطفیٰ کو نہ رونا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. قریبی میں چن لیے. سبحان قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کو لے آئیں گے انہی لوگوں پر گواہ. اب ذرا جائیں سورہ حج کے آخری آیت پر. آخری آیت, آیت نمبر 78, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Striving hard, جہاد کا معنی strive hard in the path of Allah, اور دوسرے کا فلاح. وَجْتَبَاكُمْ, اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ, پیج نمبر آپ بتا دیں. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ, اللہ کریم نے دین کے حوالے سے آپ کو کسی ہارڈ شپ میں نہیں ڈالا. ملت آبیکم ابراہیم, یہ ملت آپ کے باپ ابراہیم کی. وسماکم المسلمین, اسی نے آپ کو ٹائٹل دیا ہے مسلمانوں کا. من قبلو, اس سے پہلے بھی آسمانی دین ماننے والوں کا ٹائٹل کیا تھا مسلم. وفی ہذا, اور محمد والی شریعت میں بھی آپ کا ٹائٹل کیا ہے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکون الرسول شہیدا علیکم, پیغمبر آپ لوگوں پر گواہ بنے گا. وتکونوا شہداء علی الناس, اور آپ لوگ لوگوں پر گواہ بنیں گے. اب ایک تصور تو یہ آج کے سبق میں, ونزعنا من کل امت شہیدا, ہم نکال لائیں گے اور امت سے شہید مین ان کا پیغمبر, مین ان کا پیغمبر. اور دوسرا تصور سورہ یاسین میں چلے جائیں جی, آیت نمبر اليوم نختم على افواههم, آیت نمبر 65, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على افواههم, آج کے دن ہم سیل کریں گے ان کے زبان. وتكلمنا ايديهم, ہمارے ساتھ بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما كانوا يكسبون, بما کانو یکسبون, اس عمل پر جو وہ لوگ کرتے رہے. اور ایک دوسری جگہ تو اٹ مینز کہ شاید ہوگا آدمی کے بدن کے آرگن, شاید ہوں گے ہر ایک آدمی کے بدن کے آرگن. تو ایز این امہ گواہی دے گا پیغمبر, اور ایز این لیڈر اس کے اپنے پارٹس آف باڈی. ایز امہ گواہی دے گا کون, پیغمبر, اور ایز این انڈیویجل پارٹس آف باڈی ایک دوسری جگہ. وقالوا لجلودهم, قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. بس یہ آخری آیت پڑھتے ہیں کہ پھر بس کرتے ہیں, کیونکہ موضوع جب ادھوری رہ جاتی ہے تو پھر بعد میں سورہ حامیم السجدہ, کہاں پر ہے قاری صاحب سورت, ایپ نمبر 19 لے لیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ, پیج بتا دے بھائی 479. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, اور جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن, إِلَى النَّارِ آگ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ, ان کے گروپ بنائے جائیں گے, ان کے گروپ بنائے جائیں گے کہ ان کو زون نمبر 3 میں ڈال دیں, صحیح. اور یہ جو گروپ ہے یہ زون نمبر F17 میں ڈال دیں, فار ایگزامپل وہاں پہ نمبر ہوں گے. يُوزَعُونَ,

صحیح. تو مرض موت وہ بیماری جس میں عموماً لوگ مر جاتے ہیں, ایک یہ ایک فیکٹر یہ. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے مرض موت والی, فار ایگزامپل کینسر, کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن کوئی آدمی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, اس کی ریکوری ہو جاتی ہے. صحیح. تو دوسری چیز اس کے لیے کہ وہ اس میں مر بھی جائے تو اسے کہے گا مرض موت. اس کو کیا کہیں گے؟ مرض موت. تو مرض موت میں ایک آدمی جتنے سارے تصرفات بھی اپنے مال میں کر جاتا ہے, آپ لکھے ہیں کہ ایک آدمی مرض موت میں جتنے سارے تصرفات بھی کر جائیں, اگر اس کے ورثہ اس کو اپرو نہ کریں, اس کے وارث اس کو اپرو نہ کریں, تو وہ تصرفات لیگل ہوں گے اونلی ٹو دی ون تھرڈ آف ہز ہول پراپرٹی. اگر اس نے تصرفات ون تھرڈ سے زیادہ کیے دیٹ از نل اینڈ وائڈ. اب یہ مال تو اتنی بے وفا چیز ہے, ابھی تک آپ مرے نہیں, پتہ نہیں مریں گے کب. صحیح. لیکن موت کا مقدمہ آ گیا ہے مرض موت. صحیح. تو وہاں پہ شریعت نے آپ کے لیے لکیر کھینچی. کیوں نہیں؟ ہاں, اس سے پہلے آپ جلدی سے کریں, مجھے دے دینا, پھر آپ کہو گے اور لوگ دیں گے نہیں مجھے. نہیں, ٹکٹ آئے گا تو پھر تو وہ انلیگل ہو جائے گا نا. ون تھرڈ آف ون تھرڈ کہ ون تھرڈ نے زیادہ کرے گا انلیگل لے. صرف دیٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ اونلی ٹو ون تھرڈ آف ہز پراپرٹی. انڈرسٹینڈ؟ یعنی فار ایگزامپل یو ہیڈ $90,000, فار ایگزامپل یو ہیڈ $90,000 اینڈ یو میڈ اے ویل اور یو ڈیڈ سم تصرفات وچ واز مور دین 30,000. So up to 30,000 that is legal, and more than 30,000 that is illegal. Bazen lagi wo jo kuch haath se nikal chuke hai wo to withdraw nahi kar sakte koi. Sahi. Main wo to jo usne fana kar chuka hai wo to fana kar chuka hai. To jo tasarrufat usne aise kiye ke still money is there, so that is to be implemented only to one third of his property, not more than worth that. اور اس کے لیے حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے مال کی ول کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا, نہ کریں. اس نے کہا قال فبنصفی. امام مالک نے حدیث نقل کی ہے کہ میں 50% ول کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا لا, یہ بھی نہ کریں. تو اس نے کہا فبثلثہ, ون تھرڈ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا الثلث, ہاں ون تھرڈ کی وصیت کریں. الثلث کثیر, ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے. اور پیچھے علت بیان کر دی, انک ان تترک ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تترک فقراء یتکففون الناس. کیونکہ میں یہ آپ کے لیے پسند کرتا ہوں کہ آپ کے ورثہ وہ سیلف سفیشنٹ اور خود کفیل آپ کے بعد باقی رہیں, بجائے اس کے کہ آپ کا مال تھا اور آپ نے ان کو ایسا فقیر بنا دیا کہ وہ لوگوں سے سوالات کرتے رہے, سوال کرتے رہے اور لوگوں سے بیگنگ کرتے رہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اپ ٹو ون تھرڈ فرام دیٹ ویری حدیث آل دی ائمہ دے گاٹ دی آئیڈیا. اب شریعت اسلامیہ میں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مال کو چار حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ لکھیں, یہ بنیادی مسئلے ہیں. اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کو چار حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین کا, کہ اس کے مال میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی. دوسرا حق اداء الدیون, اس کے قرض ادا کیے جائیں گے. تیسرا حق تنفیذ الوصیہ, کہ اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اپ ٹو ون تھرڈ اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اپ ٹو ون تھرڈ آف دی ریمیننگ پراپرٹی آفٹر تجہیز و تکفین اینڈ اداء الدیون, کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی ہوگی. جو تجہیز و تکفین پر چلا گیا وہ تو اس کی پراپرٹی نہیں, جو قرضے تھے اس کے اوپر وہ تو اس کی پراپرٹی نہیں تھی, اس کا تو وہ ٹرسٹی تھا, کسی اور کا مال تھا اس کے قبضے میں تھا. صحیح. تو جو باقی رہ گیا تو اب اسی سے ون تھرڈ تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اور چوتھی بات, جو باقی رہ جائے وہ اس کے ورثہ کو. تجہیز و تکفین میں جو شرعی تقاضے ہیں صرف وہی ہے اس کا حق, شرعی تقاضے. اگر کوئی ایک وارث دوسروں کے مرضی کے بغیر دے کے چلائے وہاں چودھری صاحب کے علاقے میں, صحیح, اور دو چار بین سے ذبح کر کے اور پتہ نہیں کیا قورمے مورمے پکا کے, اور بعد میں دیگر ورثاء کے تجویز تکفین پر خرچ ہو چکا ہے. بھائی دیکھیں, نہ تجویز تکفین, دیٹ واز یور چودرا ہٹ, صحیح. تجویز تکفین کا مسئلہ ہے, قبر سے اس کا تعلق ہے, صحیح. بھائی قبر کا خرچہ کتنا آیا ہے, مزدوروں نے کتنے لیے ہیں, سیکرٹری والوں نے کتنے لیے ہیں, دیٹ از تجویز تکفین, صحیح. اور جیسے ہی اس کے اوپر بس تجویز تکفین ختم, اس کے بعد جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کیسے بکواس کر رہے ہیں. یہی تو غیر شرعی ہے, یہی تو غیر شرعی ہے. تو ایک تجہیز و تکفین, تو اس لیے ہاں البتہ علماء نے تین دن کی تعزیت کا خرچہ اسی میں انکلوڈ کر دیا ہے, یہ اب لکھیں, کیونکہ تین دن تک تعزیت شرعی ہے. اس چیز کا یعنی تین دن تک لوگ آتے ہیں دعا کے لیے, تو آپ چائے نہیں پلائیں گے؟ تو میں بھی پٹھانوں کو مسئلہ سکھانا چاہتا ہوں, نہیں وہ ناجائز ہے. تجہیز و تکفین یہ ایک بات, تو تین دن تک, تین دن تک جو ضروریات ہیں کیا, تعیشات نہیں, آپ ایسا نہیں کریں قابلی پلاؤ پکائیں اور کور میں پکائیں اور فلاں پکائیں اور فلاں پکائیں, صحیح. یعنی اس کے لیے فار ایگزامپل آپ کسی کھلے میدان میں بیٹھے تو شامیانے اپنے کرایہ پر لائے ہیں, تو وہ مردے کے مال سے اس کا کرایہ ادا کیا جائے گا. آپ نے کوئی ضرورت کی کراکری استعمال کے لیے لائی کرایہ پر, تو وہ اس سے دیا جائے گا. جو مہمان آ رہے ہیں اس کو کچھ ضروری کھانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ اس کے علاوہ نہیں, صحیح. تین دن کے بعد تعزیت تو ہے ہی خلاف سنت, لیکن پھر اگر مردے والے وہ تین دن کے بعد بھی اہتمام سے بیٹھے رہیں کہ بھائی لوگ آئے تعزیت کے لیے, دیٹ از خلاف سنت. یہ سارے بدعات ہیں, یہ شب جمعہ ہے, پتہ نہیں جمعہ کی رات کا خیرات ہے, اور یہ تیجا ہے, اور یہ چالیسواں ہے, اور یہ برسی ہے, اور پتہ نہیں یہ کیا عذاب ہے. سب ناجائز ہے, سب بدعات ہیں. ہاں ایک سال برسی ہے, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جنازہ علی الغائب کی بات کی کہ غائبانہ جنازہ, تو امام رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ناجائز ہے. جنازہ کیا ہوتا ہے, صحیح. اس نے کہا کہ وہ نجاشی کا حضور میں پڑھا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ نبی ہو گئے, اسے کہتے ہیں نبی کی خصوصیت تھی, وہ نبی کی خصوصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غائبانہ جنازہ کا کوئی. اور امام صاحب اللہ نے فرمایا اگر یہ تصور دے تو لوگ دن بھر جنازہ ہی پڑھتے رہے, صحیح. ہم تو یہاں ایک جمعے میں 8-10 مردوں کی دعا کرتے ہیں کہ دعا کریں فلاں صاحب کا بین وفات پہ چکے, فلاں صاحب کے ماموسا وفات, فلاں صاحب, تو اگر جنازے شروع ہو گئے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا, بس غائبانہ جنازے ہی کرتے رہیں گے. تو یہ شریعت اسلامیہ ہر چیز کو معقول انداز سے دیکھتی ہے کہ بس تین دن تک تعزیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, لا یحل لامرئن یؤمن باللہ والیوم الاخر اللہ یحد علی میت فوق ثلاثۃ ایام الا المرأۃ تحد علی زوجہا 14 و 10. حضور نے فرمایا جو آدمی, جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تین دن سے زیادہ کسی مردے پر غمخوری نہیں کرے گا, ان سینس کے اہتمام سے بیٹھا رہے اور لوگ آتے رہے اور کو کنسول کرتے رہے, بس کنسولنس وہ جو ہے نا کنڈرس اور کنسول کرنے کے بس تین دن ہی ہیں, صحیح. حضور نے فرمایا سوائے بیوی کے کہ وہ غمزدہ رہے گی 4 مہینے 10 دن تک, ان سینس کہ نہ تو اس نے کوئی لپسٹک لگانے ہیں, نہ کوئی اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, نہ کسی سے شادی رچانی ہے, کسی شادی رچانی ہے. اگر عدت کے اندر شادی کروائی بھی گئی کسی خاتون نے شادی, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعلق آدمی کے لیے وہ فار ایور حرام ہو گئی. ایٹ دا مومنٹ اس کو تو ڈیزال کیا جائے گا, نہ شادی ہوئی نہیں, ان کو سپریٹ کیا جائے گا اور فار ایور اس کے لیے حرام ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس آدمی نے گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے, صحیح, وہ نکاح نہیں ہے. البتہ جب عدت گزر گیا تو اٹ جسٹ لائک آل ادر مین, اف ہی وانٹ ٹو ری میری ہر اگین ہی کین ڈو دیٹ, صحیح, باہر تقدیر. اب عدت کے اندر انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی, بیکار نکاح اس خوشی, صحیح, اور اس کا شوہر مر گیا ہے, ہی مے ناٹ ڈو دیٹ, اور شی مے ناٹ ڈو دیٹ, اس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ. اور یہی وجہ تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھی تھی, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوڑھی تھی, حضور کی بیوی ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے تو چوتھے دن اس بوڑھی نے وہ جو ہے نا کچھ لپسٹک لگا دیا اور کچھ اپنے کو ڈیکوریٹ کر دیا اور جو کچھ بھی تھا تیل لگا دیا اور سب کچھ اور نئے کپڑے پہنے. کسی نے کہا اما جی یہ اہتمام کس لیے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ صرف لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنے کے لیے کہ حضور کا فرمان یہ تھا کہ مردے پر 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار نہ کیا جائے. تو چونکہ میرے ابو مر چکے ہیں میں صرف حضور کی ایک سنت کو زندہ کروا رہی ہوں, ادروائز میری ایج اس چیز کی نہیں کہ میں یہ ڈیکوریشن کر دوں. لیکن لوگ پریکٹیکلی مجھے دیکھیں کہ حضور کی بیوی ایسا کر رہی ہے تو اٹ مینز کہ دیٹ از شریعہ. کیسے پاک لوگ تھے. استغفر اللہ العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اوکے, سو تجہیز و تکفین. اور دوسرا حصہ اداء الدیون. اب دیون اور قرضے دو قسم شریعت میں. ایک کو کہتے دیون اللہ اور دوسرے کو کہتے دیون العباد. اللہ کے قرضے اور مخلوق کے قرضے, اللہ کے قرضے اور مخلوق کے قرضے. جہاں تک اللہ کے قرضوں کا تعلق ہے, مثلا حج کی ادائیگی اس پر فرض تھی ادا نہیں کیا, زکات ادا نہیں کیے, صدقۃ الفطر ادا نہیں, یہ جو واجبات ہیں تو یہ اللہ کے قرضے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سارے قرضے اس کے مال سے پہلے ادا کیے جائیں گے. فدیون اللہ احق بالوفا, اس نے ایک حدیث نکالی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیون وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے ادا کیا جائے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے سارے زکات جو اس پر ڈیو ہیں کتنے سالوں کے وہ بھی ادا کیے جائیں گے, جو حج اس پر ڈیو تھا وہ بھی ادا کیا جائے گا, جو صدقۃ الفطر اس پہ ڈیو ہے کتنے سالوں کے وہ بھی ادا کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نو نٹ اٹ آل. یہ ہے عبادات. یہ کیا ہے؟ عبادات. اور عبادات کا تعلق ہوتا ہے عبادت گزار کے نیت سے. اب وہ تو مردہ ہے, وہ تو نیت کا حال نہیں, اس کے لیے نیت کون کرے گا؟ اس کے لیے نیت کون کرے گا؟ کوئی اور تو اس کے بحاب پر نیت بھی نہیں کر سکتا وداؤٹ ہز وکالہ. صحیح. اور اس نے کوئی وکالت کسی کو دی نہیں. صحیح. تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات تو آپ کی معقول ہے. فار ایگزامپل شافعی فرماتے ہیں, امام صاحب کے استاد ہیں, کہ ابو حنیفہ بات تو آپ کی معقول ہے لیکن وہ حدیث جو ہے فدیون اللہ احق بالوفا کہ اللہ کے, اس نے کہا کہ لغت عربی میں لفظ دین یہ حق کے معنی میں آتا ہے کہ فحقوق اللہ احق بالوفا, اللہ کے حق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے. اللہ کے حق تو یہ نماز جو ادا کر رہے ہیں اللہ کا حق ہے, یہ زکات اپنی زندگی میں دے رہی ہے اللہ کا حق ہے, صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کا حق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ابو حنیفہ آپ کے ساتھ ریزننگ کی بات یہ نہیں ہو سکتی. صحیح. یعنی ریزننگ کا تعلق آپ کے ساتھ ریزننگ ہی ہو سکتی. ریزننگ. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ ان ڈیپتھ جاتے نہیں حدیث میں. اب اگر حدیث میں ان ڈیپتھ چلے جائیں, اس نے کہا کہ اب نیت کی جو اہمیت ہے عبادات کی ادائیگی کے لیے, عبادات کی ادائیگی, عبادت بغیر نیت کی ادا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو پیسے دے دیے, اس کو ہینڈ اوور کر دیے اور 5 منٹ بعد آپ نے نیت کر دی او جو پیسے میں نے دے دیے وہ زکات کے ہو گئے, وہ کس کے ہو گئے؟ وہ ہو گئے نہیں, وہ نہیں ہو سکتے اس طرح. صحیح. زکات کی ادائیگی کے لیے ادائیگی کے ساتھ انٹینشن مسٹ ہے. جس وقت آپ ادا کرتے ہیں اسی وقت بھی زکات کی نیت سے ادا کیا جائے تو زکات ہو گیا. اگر آپ بعد میں نیت کرتے ہیں نو بس میں گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ عبادات کے لیے نیت از مسٹ. انما الاعمال بالنیات. جب تک نیت نہیں ہوگی عبادات کی ادائیگی نہیں ہوگی. جب تک نیت نہیں ہوگی عبادات کی ادائیگی نہیں ہوگی. بلکہ دوسری جانب تو امام رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اتنے سخت ہیں نیت کے مسئلے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے بغیر عبادت کے نیت کے وضو بھی بنائی, فار ایگزامپل گرمی لگی تھی یا وہ ابھی اپنے فارم سے گرد و غبار آلودہ گیا اپنے کام سے, صحیح, اور یا گھر میں اس نے بالکل وہی طریقہ اپنایا جو وضو کے لیے مسلمان اپناتے ہیں لیکن اس کا کوئی انٹینشن نہیں تھا کہ اس وضو سے میں نے عبادت بھی ادا کرنی ہے, تو امام شافعی سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس وضو پر تو آپ نماز پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ وضو بطور خود عبادت نہیں ہے, تو عبادت کا زینہ ہے, یہ تو عبادت کا مقدمہ ہے, وہ بطور خود عبادت نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں. صحیح. اگر آدمی نے وہاں سوئمنگ پول میں ایک غوطہ لگا دیا, صحیح, اب وضو تو ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ وضو کا معنی کیا ہے؟ منہ دھل جائے, ہاتھ دھل جائے, پاؤں دھل جائے. ہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اس میں کوئی نجاست داری ہوتی ہے؟ کوئی نجاست والا اس کے اندر بھی گیا ہو تو آپ یہی پھر آپ کا پھر کٹا ہو گیا, آپ کا پھر کٹا ہو گیا. کہ دو قسم کے پانی ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں مائے راکت اور دوسرے کو کہتے ہیں مائے جاری. ایک کو کہتے ہیں مائے راکت, مائے راکت مین کڑا پانی, اور دوسرے کو کہتے ہیں مائے جاری, جاری پانی. اب چلتا پانی چاہے تھوڑا بھی ہو اور اس میں گندگی پڑی بھی ہو لیکن اس کے تین صفات میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو, رنگ میں, ذوق میں اور بو میں, تینوں میں کوئی فرق نہ آیا ہو اس نجاست کی وجہ سے, تو وہ گندگی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, پانی بس پھر بھی شرعی طور پر پاک ہے اور آپ ادا کرتے نہیں. جہاں تک کڑے پانی کا تعلق ہے, کس کا تعلق ہے؟ کڑے پانی کا. تو کڑا پانی اگر حوض کبیر ہے, اب حوض کبیر کی پہچان کیا ہے تو حوض کبیر کے لیے ماں پانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ڈیپینڈ اپان دی رائے آپ مبتلا بھی, ڈیپینڈ اپان دی رائے آپ مبتلا, کہ جس آدمی کی وہاں ضرورت ہے اس پانی کے استعمال کی وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں کہ اس کو ہم حوض کبیر کہتے ہیں یا حوض صغیر کہتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب درس دے رہے تھے وہاں رئی میں, ایران میں, انہوں نے درس دے رہے تھے, مسجد میں بیٹھے تھے, ڈیر سارے علماء بیٹھے تھے, تو جب حوض کبیر کا تذکرہ آ گیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حوض کبیر کتنا ہوگا, حوض کبیر کتنا؟ تو جامع مسجد رئی کا جو وہ پول تھا وضو کا جو ہوتا ہے نا مساجد میں جو حوض ہوتا ہے چھوٹا سا, تو اسی حوض سے لوگ وضو کرتے رہتے ہیں, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حوض کبیر مسجد کے سہن میں جو بنا ہوا ہے. صحیح. اب ایک عالم وہ اٹھ گیا اور اس نے اپنی چادر کو اس طرح کر دیا اور اس کی تماش کر دی, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس, فار ایگزامپل وہ اتنے شرعی دس گز ہو گئے. دوسرے عالم سے کہیے پکڑے اس کو, اس نے پکڑ لیا کہ اس کے اضلاع معلوم کریں, دس دس دس. صحیح. تو اس نے فتوا دے دیا کہ امام محمد نے کہہ دیا کہ دس بائی دس ہو, دیٹ از حوض کبیر. نظارہ کہ یہ محمد کا فتوا نہیں تھا, محمد نے صرف مثال دے دی. صحیح. ادروائز اس میں امام محمد کا فتوا بے عینی وہی ہے جو آپ کو نہیں پکا ہے, کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر جب آپ کے اپنے اوپینین پر کہ یہ حوض کبیر ہے, یہ حوض کبیر. بار تقدیر فقہا ذکر کرتے ہیں وہ اس عالم کے اس فتوے کو کہ امام محمد کا فتوا دس بائی دس. صحیح. مینس کہ ہنڈریڈ ہنڈریڈ اسکوائر یارڈ, شرعی یارڈ ہنڈریڈ اسکوائر, یہ ہے یارڈ, یہ تو ہنڈریڈ اسکوائر یارڈ جو ہوگا تو یہ حوض کبیر ہوگا. اب اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی تو امام بونی پر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی اس حوض کی ڈیپتھ کتنی ہونی چاہیے, تو امام پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس طرح اس کو کیا کہتے ہیں, چلو تو اس کو نہیں کہتے, اچھا اچھا یہ چلو کبیر, اچھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جواب سے چلو کبیر اٹھائیں تو اس کی جو زمین ہے وہ نہ نکل آئے, وہ اس سے کشف نہ ہو جائے, تو اٹ مینز کہ دیٹ از حوض کبیر. اب حوض کبیر کا مسئلہ کیا ہے, اگر اس میں گندگی پڑی بھی ہے صحیح تو اس کا حکم بے عینی وہی ہے جو چلتے پانی کا ہے, جو چلتے پانی کا ہے. تو چلتے پانی میں اگر گندگی پڑی بھی ہو تین صفات میں تبدیل نہ آئی ہو, اگر ایک صفت تبدیل ہو گئی تو پھر وہ پلید ہو جاتا ہے, وہ نجس ہو جاتا ہے, چھوڑی صاحب کے کٹے ہو جاتے ہیں, کیا کریں, ڈسکس کر چکے. اچھا تو دو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیون اللہ حق بالوفا, نہیں البتہ اگر کسی آدمی نے وصیت کر دی کہ میرے پہ حج فرض ہو چکا تھا, میرے اس مال سے میرا حج فریضہ ادا کیا جائے, صحیح, دین دا ورسا آر باؤنڈ ٹو فالو ہز ول اینڈ وصیا. صحیح. وہ دیٹ از اے پارٹ آف ہز وصیا, تو پھر اس کے حج کی ادائیگی لیکن بطور قرض نہیں, وہ وصیت کے ذمہ میں ہوگا, وہ یہاں قرض کے وہ چیپٹر میں نہیں آئے گا. کس کے چیپٹر میں آئے گا؟ وصیت کے چیپٹر میں آئے گا. وصیت کے چیپٹر میں آئے گا مینز, تو اگر اس کی ریمیننگ پراپرٹی میں حج کا قرضہ, حج کا خرچہ 1/3 تک ہو سکتا ہے تو دین دیٹ از ڈیو, دین دیٹ از ڈیو. لیکن اگر اس وقت تو اس تک نہیں ہو سکتا تو دین حج از ناٹ ڈیو. وہ کروا دیتے نا, وہ جو زندہ تھے کیوں نہیں کر رہے تھے, اب پرائے مال پر وہ حج کرواتے رہتے ہیں, وہ اس کا مال توڑا, اس کے مرنے کے بعد وہ کسی اور کا مال ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی. تو دیون, اور تیسرا مسئلہ وہ ہے وصیت کا, اور چوتھا مسئلہ ورثہ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ, اور آپ طلب کریں فیما آتاک اللہ, اس مال کے ذریعے آتاک اللہ جو دے دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو, کیا طلب کریں؟ الدار الآخرتا, آخرت والا دار, الدار الآخرہ, آخرت والا دار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, یعنی اس کو ایکسپلائٹ کرو, اس کو استعمال کرو, اس سے کوئی نفع لے لو. ایک صحت کا قبل مرضک, جب تک آپ ہیلتھی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار ہونے سے پہلے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جانو, کوئی دین کا کام کرو. صحت کا قبل مرضک و حیات کا قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جانو, اس کو ضائع نہ کرو, کچھ کام کرو اس میں, کیا آخرت کا ذخیرہ بن جائے. اور تیسرا وہ فراغ کا قبل شغل کا, وہ فراغ کا قبل شغل کا, جو آپ کی فراغت ہے, وقت ہے آپ کے پاس, تو آپ اس وقت کو استعمال کرو خیر کے کام کے لیے, قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جاؤ گے, وہاں ڈنڈے پڑیں گے آپ کو. صحیح. اور چوتھی بات وہ شباب کا قبل حرم کا, اپنی جوانی کی قوت کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانا, جب بوڑھے ہو جاؤ گے یا سبحان اللہ, تو در جوانی تو بکردن شیوی پیغمبری وقتی پیری گرگ ظالم میں شوت پر ہی ازگار. وہ فارسی کے شاعر نے کہہ دیا کہ در جوانی توبہ کردن, جوانی کی قوت ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے, جو نہ جائز کرنا ہے کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے توبہ کر دیا ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائے گے نہ اٹھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ ہاتھ چلتے ہیں, نہ پاؤں چلتے ہیں, مشن وائی بینائی سب کچھ جواب دے چکی ہے, آپ اس وقت بزرگ بنتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اس وقت تو بیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے. وہ فارسی کے شاعر کہتے ہیں وہ بیڑیا بھی وہاں تپتے ہوئے دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے, اس نے کسی ہرن مرن پر پھر جپٹا نہیں, لیکن وہ جپٹ سکتا نہیں, کیا جپٹے گا وہ. تو کہتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پر ہی ازگار, بڑھاپے میں. یہ اچھی بات. وہ ظفر کا ایک شعر ہے بادشاہ کا, بادشاہ ظفر کا ایک شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا, جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا, جسے عیش میں جسے خوف جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا, اور جسے خوف میں یاد خدا نہ رہا, جسے تیش میں یاد خدا. یا سبحان اللہ, کیا بہترین شعر, کہ جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. آدمی غصہ میں جسے عیش میں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا, کہ آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو یا سبحان اللہ, اور یاد خدا سے غافل ہے, یہ کون سا آدمی ہے. صحیح. اور آدمی غصے میں آ جائے اور اسے خوف خدا نہ رہے, سب کچھ بکتا رہے, تو کہتا ہے کہ وہ آدمی نہیں ہوتا. تو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو چوتھی بات کہ وہ شباب کا قبل حرم کا, اور پانچویں بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ غنا کا قبل فقر کا, آپ کی مالداری آپ کی خواری اور غریبی سے پہلے آپ غنیمت جانیں, مالداری میں کوئی کام کر جائیں, کہ فقیر کا کیا پتہ چلتا ہے. اور خصوصاً امریکہ میں, صحیح, ٹھیک ٹھاک بلینئر وہ ایک سال کے اندر میں بیک رنک ہو جاتا ہے. صحیح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المال یغدو و یروح, مال بڑی بے وفا چیز ہے, صبح آ جاتی ہے شام کو ختم ہو جاتی ہے, شام آ جاتی ہے صبح کو ختم. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آپ طلب کریں ڈھونڈتے رہیں اس مال کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے, الدار الآخرتا, دار آخرت, ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ہاں نہ بولیے اپنا حصہ دنیا میں سے. تو یہ ہے محاورہ. محاورہ مین یس یو کین انجوائے یور لائف ان دس دنیا آلسو، بٹ یور پرپز مسٹ بی دار آخرہ. ولا تنسى نصيبك من الدنيا محاورے کا ترجمہ، یس یو کین انجوائے یور لائف، یو کین انجوائے بٹ ٹو سرٹن لمٹس، بٹ ٹو سرٹن لمٹ، ڈونٹ گو ٹو لاس ویگس. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ احسان کریں اللہ کی مخلوق سے جس طرح احسان کر چکے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. وَأَحْسِنْ آپ احسان کریں، یہاں پہ مفعول ذکر نہیں، مفعول آبجیکٹ ذکر نہیں، احسان کریں کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو احسان کرو، اس لیے مفعول ذکر نہیں کیا کہ بھائی ہر کوئی احسان کا مستحق ہے، کافر بھی احسان کا مستحق ہے، ایون جانور بھی احسان کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عالم مثال کے بیانات دے دیتا ہے، عالم مثال اس طرح جس طرح ہم مووی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ مووی نہیں ہوتی، یہ کہہ سکتے ہیں مووی، تو عالم مثال یہ مووی آج کی دنیا میں اس کی بہترین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزبت امرات فی حرم، ایک عورت کو بلی میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا، یعنی مینز اللہ کریم نے حضور کو بتا دیا کہ ایک عورت کو بلی کے حوالے سے عذاب دیا جائے کہ اس نے اسے باندھا ہوا تھا، کچھ کھلاتی پلاتی نہیں رہی، صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دوسری عورت وہ کتے کے سہارے جنت میں جا پہنچی کہ کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے دوپٹے سے کوئی پانی کا انتظام کنویں سے کر دیا اور اس کے پاؤں میں اور اس کے منہ میں اس کو نچوڑتی رہی، تو اللہ کریم نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا. تو احسن کا معنی اللہ کی مخلوق سے احسان. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں سب؟ امام غزالی، اس کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ مر گئے تو اس کی شاگرد نے اس کو دیکھ لیا خواب میں، تو اس نے کہا کہ امام کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، صحیح، بڑا مشکل. یہ عالم مثال کے قصے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے، اللہ نے میرے ساتھ تو احسان کر دیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کیونکہ آپ تو ہیں احسان کے مستحق، ساری زندگی دین میں گزری. اس نے کہا نہیں، وہ تو ایک سائڈ پر اللہ کریم ایک بات پر خوش ہو گئے تھے کہ میں اپنے مکتبے میں بیٹھا ہوا تھا اور لکھ رہا تھا، جب قلم کو دوات میں ڈبو دیا اور کاغذ پہ رکھ دیا لکھنے کے لیے تو ایک مکی آئی اور اس سیاہی پر بیٹھ گئی، سیاہی پر. میرے ذہن میں آئے کہ شاید یہ گرمی ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، سیاہی اس کو مل گئی. تو میں نے اس قلم کو روکے رکھا تا آنکھ وہ مکی اڑ گئی، تو پھر میں نے وہ لفظ لکھ لیا. تو اللہ کریم نے کہا کہ غزالی آپ نے میرے مخلوق کے ساتھ احسان کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا. خدا مغفرت را، فارسی میں کہتے ہیں خدا مغفرت را بہانہ می طلبت، بہانہ می طلبت، خدا مغفرت را بہانمی طلبت، بہانمی طلبت. اب دونوں ایک جیسے لکھتے ہیں، بہانہ اور بہانہ، لیکن بہانہ یہ ایک لفظ ہے اور بہانہ یہ دو لفظ ہیں. معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کریم مسلمان کے مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، قیمت نہیں طلب کرتا. قیمت کون ادا کرے گا؟ کسی کے بس میں ہے مغفرت کے؟ حضور امام صلی اللہ علیہ نے اس کے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ آدمی جنت میں جائے یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے، اور جہنم میں جائے تو یہ عدل کا تقاضا ہے. جنت میں جائے تو یہ فضل کا تقاضا ہے، اور جہنم میں چلا جائے عدل کا تقاضا ہے. ولا تنس نصیبك من الدنيا، اور آپ نہ بھولیے نصیبك اپنا حصہ من الدنيا اس دنیا میں سے، یعنی انجوائے یور لائف. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. کما احسن اللہ الیک، اب یہ کما اس کو ہم کہتے ہیں حرف تشبیہ اور اس کو کہتے ہیں حرف تعلیل، دونوں. کما یہ عربی گرامر کے اعتبار سے حرف تشبیہ اور حرف تعلیل. حرف تشبیہ ہوگا تو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ایز اللہ ہیز ڈن احسان ٹو یو، ایز جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا ہے. اور حرف تعلیل ہوگا تو پھر اس کا معنی بیکاز اللہ ہیز ڈن احسان ٹو یو، کیونکہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کر دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. اور عیال آپ جانتے ہیں فیملی، عیال کیوں کہتے ہیں؟ فیملی. فاحبکم الی اللہ احسنکم الی عیالی، آپ میں سے سب سے محبوب ترین اللہ کے نظر میں وہ ہوگا جو اللہ کے فیملی کے ساتھ احسان کرتا رہے. جو اللہ کے فیملی, اللہ کی فیملی کیا ہے؟ مخلوق. وحاصل كما صنع الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض, اور آپ طلب نہ کرے ڈھونڈے نہ پھیلائے نہ الفساد, فساد في الارض زمین میں, ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا يحب المفسدين, پسند نہیں کرتا فساد برپا کرنے والوں کو. قال, اب اس نے بڑی بدبخت نے خبیث بات کی. قالا, اس نے کہہ دیا, انما باتیں اوتے تو ہو غلا علم الہندی, کہ مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے غلا علم الہندی, اس مہارت کے بنیاد پر جو میرے پاس ہے, یہ میرے اپنے مہارت اور علم کے تقاضے پر مجھے اتنا مال مل گیا ہے, اللہ نے تھوڑا میرا ساتھ احسان کر دیا, آپ کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ صحیح, بڑے خبیث آدمی تھے. اس نے کہا اللہ نے احسان کرنا, آپ کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ صحیح, میں نے بڑی محنت کی ہے, یہ میرے علم میرے سکل اور میرے وزڈم کے احساس پر مجھے ڈیر سے. علم کا معنی سکل اینڈ وزڈم. قارون نے کہہ دیا, تو اور کس نے؟ تو سکل اور وزڈم کے احساس پر یہ سب کچھ میں نے ڈھونڈ پایا ہے, میں نے اپنے سکل کو اور اپنے وزڈم کو استعمال کیا ہے, تو اتنی ڈیر ساری دولت وہ میں نے پیدا کر. اور یہ صرف قارون کا مزاج نہیں, یہ صرف قارون کا مزاج نہیں, آپ ذرا پیچھے ہیں سورہ بقرہ میں, یہ جو مال ہوتا ہے یہ حکومت, یہ آدمی کو بغاوت پہ آمادہ کر دیتی ہے. نمبر 258, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, آیا آپ نہیں دیکھ چکے, یعنی پتا نہیں آپ کو, الذی, اس شخص کا, حاج ابراہیم, جو ریزننگ کرتا رہا ابراہیم کے ساتھ, فی رب ابراہیم کے رب کے بارے میں. اور کیوں کر رہا تھا وہ؟ اللہ کی ذات کو کیوں ڈسکس کر رہا تھا؟ ابراہیم کے ساتھ رب کے وجود اور توحید میں کیوں مخالفت کرتا رہا؟ تو اللہ کریم نے اس کی علت بیان کر دی, ان آتا اللہ الملک, اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی سے نوازا تھا, اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی سے نواز, تو بادشاہی ملے آدمی باغی بن جاتا ہے, مال ملے آدمی باغی بن جاتا ہے, تو خدا کے مقابلے پر اترتا ہے. قارون نے مال کے احساس پر اللہ کا مقابلہ کرا کہ اس نے توڑا, اور نمرود وہ بادشاہی کے احساس پر ابراہیم کے ساتھ رب کی مخالفت کر رہا ہے. صحیح, آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل پر, آیت نمبر 83 دیکھ لیا, آیت نمبر 83 پیج بتائیں, 291. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, اور جب ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان, انسان کے اوپر, آرزا, تو منہ موڑ دیتا ہے. جب ہم انعام کر دیتے ہیں, مین بادشاہی سے نوازتے ہیں, دولت سے نوازتے ہیں, تو وہ آرادہ, وہ منہ موڑ لیتا ہے ہم سے. آرادہ, وہ منہ موڑ لیتا ہے, وہ آب جانب, اور ہماری دشمنی میں بہت دور چلا جاتا ہے. نہ آب جانب مین, بہت دور چلا جاتا ہے, اتنا وائلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑا دور چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اسے تکلیف پہنچے, کانے اوسا, تو وہ ڈسہارٹڈ ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈس اپوائنٹڈ مینز کہ وہ ایک انعام کی صورت میں ایک جانب کا ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے, اور مصیبت کی شکل میں دوسری جانب کا ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. نہ یہاں اللہ کا تابع, نہ وہاں اللہ کا تابع, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. بازیں میں آگئے, اب چاہیں آپ سورہ حامیم السجدہ میں پارے کی بالکل ابتدا ہے. لا يسلم الانسان, آیت نمبر 49, آیت نمبر 49 نکال لیا. لا يسلم الانسان, تھکتا نہیں انسان, من دعاء الخير, خیر مانگنے سے, خیر کی دعا کرنے سے وہ تکتا نہیں. خدا ہندہ مجھے یہ دیں, مجھے یہ بھی دے دیں اور یہ بھی دے دیں اور سب کچھ دے دیں, کسی اور کو دے ہی نہیں. صحیح, انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے ملے کسی اور کو نہ ملے. ایک حدیث نہ امام ترمذی نے حدیث نقل کیے کہ ایک اعرابی آئے بدو, وہ بدو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے تو ذرا پتے. یہ بدو بڑے عجیب ہوتے ہیں, یہ بدو آپ آج بھی جائیں وہ وہی سادہ ہیں جس طرح سادہ تھے اس زمانے کے, ان کے باتوں کا انداز, اب تو بدوؤں کے ساتھ رہے بدوؤں کے باتوں کے انداز. وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہاں قطر میں, یہ اب تو جو امیر ہیں قطر کے, اس کے باپ جو تھے انہوں نے کہا کہ اس کے باپ کا بچپن کے زمانے کا ایک بدو یار ہے, بدو اب وہ ہے قطر کے بادشاہ, اب وہ ہے قطر کے بادشاہ. اور اس نے کہا کہ وہ اب بھی آتا ہے اس قطر کے بادشاہ کا, اس کے حماد کے باپ کا نام تھا خلیفہ, کیا نام تھا اس کا, خلیفہ, اور لوگ کہتے امیر یا سارت الامیر یا فضیلت الامیر, جو خطاب کرتا تھا کیا کہتا تھا, فضیلت الامیر یا سارت الامیر, جناب امیر, جناب امیر. صحیح, اور اس نے کہا کہ وہ جو اس کا دوست ہے بدو وہ اب بھی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں خلیفہ. صحیح, تو یہ بدو خاندان بڑا عجیب ہوتا ہے, سادہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا مجھے جی کچھ خیر کی باتیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدوؤں کو ان کے مزاج کی باتیں کیا کرتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھا, وہ بڑا خوش ہو گیا, تو وہاں بیٹھ گیا تو ہاتھ اٹھا دیے اور کہہ دیا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا, خدا عندہ میرے اوپر رحم کرے اور محمد کے اوپر رحم کرے, ہمارے ساتھ کسی اور پر نہ کرے. صحیح, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو سمجھا تھا کہا ادھر ہے, کہا آپ کیا کہہ رہے تھے, اس نے کہا جی میں نے دعا کی, اس نے کہا کیسی دعا کی, اس نے کہا میں نے یہ دعا کی کہ اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا, خداوند میرے اوپر رحم کرے, محمد کے اوپر رحم کرے, کسی اور کے اوپر نہ کرے. صحیح, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیار سے کہہ دیا لقد حجرت واسعا, اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں, آپ نے تو اللہ کے اس وسیع رحمت کو اتنا توڑا سا بنا دیا کہ وہ صرف دو آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. صحیح, تو حضور نے اسے کہہ دیا کہ زیادہ ہوتا فحمم, جب آپ دعا کرتے رہیں تو تعمیم کرتے رہے کہ خدا عندہ ساری مخلوق پہ رحم کریں, خدا عندہ سارے انسانوں کو ایمان سے نوازے, خدا عندہ سارے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی سارت نصیب فرمائے. صحیح, ہاں ہاں, وہ امیر نے کیا کہہ دیا کہ کوئی صاحب کو یاد ہے کہ نہیں کہ خنجر چلے کہاں ہے تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. صحیح, بڑا اچھا شہر ہے کہ خنجر چلے کہاں ہے تڑپتے ہیں ہم امیر, جہاں بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں, ہاں خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. صحیح, تو مسلمان کے دل میں سارے جہاں کا درد ہونا چاہیے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. دیکھیے یار سب بھی پکے شاعر ہیں, لا یسلم الانسان من دعاء الخیر, لا یسلم الانسان, تھکتا نہیں انسان من دعاء الخیر, خیر طلب کرنے سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو خیر طلب کرے, جو خیر طلب کرے تو اسے کبھی کبھار شر سے بھی واسطہ پڑے گا, خیر کی کچھ سمجھ تو آ جائے نا. صحیح, اگر آدمی کو بھوک نہ لگے, آدمی کو بھوک نہ لگے تو اسے کھانے کا کوئی مزہ آئے گا, گرمی نہ لگے تو شاور کا کوئی مزہ آئے گا, کچھ بھی نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی کبھار جب اسے شر پہنچتا ہے وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, اور اگر اسے تکلیف پہنچتے ہے, فَيَئُوسُ الْقَنُوط, تو وہ بڑا ڈسرٹیڈ. وہ سورہ شورا والی, وہ سورہ وہ جو گئے تھے ہم حامی مسجدہ قریش صاحب نکالا تھا, کیا پیج کیا تھا, لا يسلم الانسان, آیت نمبر 49, لا يسلم الانسان کا ذریعہ, تو جب بیت اللہ نہیں رہے گا اور کوئی وہاں پہ جانے والا نہیں ہوگا تو حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس, جب دنیا صرف اشرار سے بھر جائے, کس سے بھر جائے, اشرار سے, اور اخیار مکمل طور پہ ختم ہو تو پھر اللہ کریم قیامت لے آئے گا. لا تقوم الساعة 97, واپس آل عمران پہ چلے جائیں کہ ان اول بیت وضع للناس, تاکید سب سے پہلا گھر وضع للناس, جنہیں رکھا گیا ہے یا بنایا گیا ہے انسانیت کے لیے, للذی وہ گھر ہے, ببکتا مبارکہ, ببکتا

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس بلد امین کی. تو یہ بلد امین ہے ان اے سینس، یہ بلد امین ہے ان اے سینس کہ اللہ کریم نے غیر مسلم کا داخلہ وہاں ممنوع قرار دیا ہے، ایک معنی. اور دوسرا معنی وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اب تین ائمہ کہتے ہیں کہ باہر حرم کی سرزمین سے، باہر حرم کے حدود سے باہر، جو بھی مجرم جس قسم کا جرم کرے اور دوڑ کے حرم کی سرزمین میں پناہ لے تو وہاں اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہاں اس کو گرفتار نہ، البتہ اس پر اقتصادی امبارگو لگائی جائے گی تاکہ وہ تنگ ہو کے خود ہی باہر نکل آئے. بس ان میں آگے یہ تین ائمہ کا امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر مجرم کو اپلیکیبل نہیں، ہاں یہ صرف میجر کرائمز کے. کس کون سے کرائمز کے؟ میجر کرائم جس کی سزا ہے ایکسیکیوشن، جس کی سزا ہے ایکسیکیوشن، ارتداد، آدمی مرتد ہو گیا، زنا بعد الاحسان، اور تیسرا قتل عمد. تو جو آدمی یا جو شخص حرم سے باہر ان تین جرائم کا ارتکاب کرے اور دورے بیت اللہ کے قرب جواب میں پناہ لے تو وہاں اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، آگئی، بلکہ اس پر اقتصادی امبارگو لگائی جائے گی تاکہ وہ باہر نکل آئے. جہاں تک باقی جرائم کا تعلق ہے اس کے لیے یہ آیت اپلیکیبل نہیں، اس کے لیے یہ آیت اپلیکیبل کیونکہ یہ ایکزیکیوشن سے امن دے دیتی ہے. یہ البتہ اگر کسی آدمی نے اس جرم کا ارتکاب حرم والی زمین پر کر دیا تو وہاں تو من دخلہ کا تصور نہیں، وہ من دخلہ اور جو مجرم وہاں داخل ہو گئے اٹ مینز دیٹ ہی ہیز کمیٹڈ جرم بیفور ہز انٹرنس. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے داخلے سے پہلے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، صحیح، اور جو وہاں جرم کرتا ہے وہ تو داخل پہلے ہوا ہے، جرم بعد میں کر چکا ہے، تو اس کو بھی اپنی کیبل نہیں، اس کو سزا ملے گی وہاں. سارے مسئلے آپ لکھتے رہیں، ادروائز پھر آپ وہاں نہیں دے سکتے. واپس اپنے سبق پہ. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، تو ہمیں جلا وطن کیا جائے گا، اچکر لے جایا جائے گا، مل ارضنا ہماری سرزمین سے، اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو جائے پناہ نہیں دی حرم میں جو امن دینے والے ہیں، یجبا الیہ کہ لائے جاتے وہاں ثمرات کل شین سارے ضروریات، رزقا من لدنا بحیثیت پروویژن کے ہمارے جانب سے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کی میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی، میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا تو انہیں اپنی لگژریس لائف کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے آپ پر ایمان نہیں لا رہے، لگژریس لائف چلی جائے گی، امن کی زندگی ختم ہو جائے گی. اب اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے تاریخ کے اوراق نہیں دیکھے کہ تاریخ میں میں نے تو تباہ بھی کر دیا ایسے قوموں کو جو لگژریس لائف میں بس رہے تھے، تو میں نے تو لگژری والوں کو نہیں چھوڑا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور ڈیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے، مل قَرْيَةٍ قریہ کا معنی اصل ہوتا ہے گاؤں، یہاں ریجنز مراد ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور ڈیر سارے ہلاک کر دیے ہم نے، مل قَرْيَةٍ ریجنز اور ہلاک، بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا بطرت بطرت معیشتا جن کی لائف بطرت بطرا یا بطرو بطرت معیشہ کے لوگ لگژریس لائف کی وجہ سے بے لگام ہو جائیں، بطرت معیشتہ کہ اس کے اہل وہ اس کی لائف کی وجہ سے بے لگام ہو گئے تھے، جس طرح یہ لوگ ہو گئے ہیں یہاں کی، یعنی یہاں بے لگامی کس وجہ سے؟ ہاں پیسے کی وجہ سے. بطرت معیشتہ کہ بے لگام ہو گئے تھے ان کے اہل معیشت کی وجہ سے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُوا لَمْ تُسْكَنُ. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفاہیت یعنی لائف کے تین درجے ہیں، لائف کے تین درجے ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں رفاہیت سافلہ، رفاہیت سافلہ جہاں زندگی کی ضروریات بھی میسر نہ ہو، جہاں زندگی کی ضروریات متیسر نہ ہو، اور دوسرے وہ کہتے ہیں رفاہیت متوفرہ جہاں پہ ہر ایک کو لگژریس لائف پرووائڈ ہو، متوفرہ جہاں پہ زندگی کی ساری لگژریس قسم کی چیزیں ہر ایک کو مہیا ہو. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں

وہ جو آرڈر ہے آیت کی اسی انداز سے کر دیا کہ اسی طرح ہم نے ہر ریجن میں بنا دیا ہے اکابرا وہاں کے بڑے لوگ مجرمیہ وہاں کے سب سے بڑے مجرم نیم کروفیا تاکہ وہ وہاں پلاننگ کرتے رہے نیم کروفیا تاکہ وہ وہاں جرم کے پلاننگ کرتے رہے ایک اور دوسرا معنی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور اسی طرح ہم نے بنا دیے فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر ریجن میں مجرمیہا اکابرا وہاں کے کرمنل کو میں نے سیادت اور سرداری دے دی ہے جب ہم کسی خطے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مجرمین کو ہم لیڈر بنا دیتے ہیں پہلا تو یہ کہ لیڈر کو مجرم بنا لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ مجرم کو لیڈر بنا لیتے ہیں تو یہ اللہ کے دو قوانین ہیں اسے کہتے ہیں تکوینی قوانین کیا کہتے ہیں تکوین قوانین کے یا لیڈر مجرم بنتا ہے یا مجرم لیڈر بنتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا علی بن ابی طالب کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا کان رئیس القوم ارذلہم کہ علی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہر خطے کے اور ہر قوم کا رئیس وہ ان کا سب سے رذیل ترین آدمی ہوگا ارذلہم ارذل سپرلیٹیو ڈگری ہے رذیل کی لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ وہاں پلاننگ کرے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور وہ پلاننگ نہیں کرتے مگر اپنے خلاف کیونکہ جو تباہی آئے گی کیا جو تباہی آئے گی تو کیا ان مالداروں کو چھوڑ جائے گی ہاں وہ جلاوطن ہو گیا پر سارے دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر تیسرے کا آج اعلان کر دیا کہ بھائی نیلام پہ کروا دیں 1,000 acres زمین دو تین بنگلے ہیں پشاور میں اور ہمارے شہر پاؤ خان کی آج فیصلہ کر دیا کہ میں نے اعلان کر دیں ایکشن کر دیں ہاں بھائی سارے مجرم ہیں اللہ نے فرمایا کسی نے بہت خیر کا کوئی کام آج دو اور پکڑے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کے 25-25 lakh rupees دے دیتے ہیں جو ہمیں حصہ ملے تھا تو نیب والوں نے کہہ دیا نیب والوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی 25 lakh کی بات نہیں آپ نے 25 lakh بھی دینے ہیں جو شریک جرم ہے ان پر گواہی دینی ہے کریں سارے پکڑے جائیں کیا خیال ہے وہ آپ کے والے کو تو شاہ صاحب کو بھجوا دیا جیل میں کیا نام تھا مراد علی شاہ وما يمكرون الا بانفسهم اور وہ پلاننگ نہیں کرتے مگر اپنے خلاف وما يشعرون لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا وما يشعرون اللہ کریم فرماتے ہیں دے پرسیو ناٹ ان کو احساس نہیں ہوتا ان کا شعور کام نہیں کرتا ورنہ انہیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں آج نہیں تو کل بھر لیے جائیں گے اور کل نہیں تو پرسوں اور پرسوں نہیں تو ترسوں تو اللہ کریم فرماتے ہیں احساس نہیں ہوتا ان کو تو واپس اپنے سبق پہ کم ہلکنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى اور نہیں یہ آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والے القرى ریجنز کے حتی یبعث مگر بعد اس کے کہ بھجوا دے فی امیا اس کے مرکزی شہر میں ام کا معنی ہے لغت میں ماں ماں تو ام القرى کہتے ہیں اس شہر کو جو مرکز ہوتا ہے شہروں کا جو شہروں کا کیپٹل کہہ سکتے ہیں کیپٹل کہہ سکتے ہیں صحیح اور مکہ کو اس لیے ام القرى مکہ کا اصل نام ہے قرآن کریم میں ام القرى لتنذر به وكذلك يسرناه بلسانك لتنذر به ام القرى ومن حولها ایک جگہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ میرے نبی میں نے آپ کے دل میں یہ قرآن اتارا اور آپ کے زبان سے یہ بیان کروایا تاکہ آپ وارننگ دے دے ام القرى ام القرى والوں کو کس کو ام القرى والوں کو اور مکہ کی جو یونیورسٹی ہے مکہ کی جو یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کا نام ہی جامعہ ام القرى جامعہ ام القرى یونیورسٹی کا نام ہی جامعہ ام القرى ہے اس لیے کہ ام القرى یہ ہے نام مکہ معظمہ کی ام القرى اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کو ام القرى کیوں کہا گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ گلوب میں کس میں گلوب میں یا یہ زمین کی باڑی میں جہاں پہ بیت اللہ پڑا ہوا ہے کیا جہاں پہ بیت اللہ پڑا ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ ایسی پوائنٹ پہ اللہ کریم نے بنایا جس پوائنٹ پر یہ بیلی بٹن انسانی بدن میں لگا ہوا ہے انسانی بدن میں بیلی بٹن جس پوائنٹ پہ لگا ہوا ہے تو زمین کا یہ زمین کا پہلی بٹن ہے زمین کا سینٹر ہے سینٹر آف گریوٹی ہے تو بڑے فرقیات کے ماہر تھے, امام حنیفہ تو فرقیات کے بہت بڑے ماہر تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, اور نہیں آپ کے پروردگار مُهْلِكَ الْقُرَى ہلاک کرنے والے الْقُرَى شہروں کے, حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا, مگر بعد ازاں کہ بھجوا دے فِي أُمِّهَا اس کے مرکز میں رسولًا پیغمبر کو, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا کہ پڑھے ان کے سامنے ہمارے احکام اور آیات, وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَى اور ہم نہیں قتل کا اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے القرا شاروں کو, الا وآلوا ظالمون مگر اس کے باسی ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں. تو مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد, ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد, تا دلے صاحب دلے نایت بدرد, کہ کسی قوم کی بھی اللہ نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب تک انہوں نے اہل اللہ کا دل نہ دکایا ہو, اور پیغمبر سے بڑا اہل اللہ تو کوئی نہیں ہوتا. صاحب دل نایت بدرد. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, وما اوتیتم اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو دیا گیا ہے, من شیء کوئی بھی چیز, گاڑی, بنگلہ, بادشاہ, حکومت, بزنس, جاب, ایوری تھنگ, وما اوتیتم من شیء اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو دیا گیا, من شیء کوئی بھی چیز, فمتاع الحیات الدنیا وہ اس دنیا کی زندگی کے نفع والا سامان ہے. وہی دنیا متاع کا معنی نفع والا سامان, متاع اصل میں وہ چیز ہے جس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں, متاع کا معنی جس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں. فمتاع الحیات الدنیا وزینتها اور یہاں کی خوبصورتی ہے, وما عند اللہ اور وہ جو اللہ کے پاس ہے خیر بہت بہتر ہے, وابقا اور وہ دائمی ہے, اور لاسٹنگ ہے. افلا تاقلو, افلا تاقلو کیا آپ لوگوں کے پلے یہ بات نہیں پڑتی کہ جو کچھ بھی ہے یہ یہاں کی دنیا کا فار ٹائم بینگ ٹیمپوریلی آپ کی زینت ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے خیر وہ بہتر بھی ہے, اس سے بہت بہتر اور دوسرا ایور لاسٹنگ بھی ہے. تو کوالٹی کے اعتبار سے وہ بہترین چیز ہے, اور ٹائم کے اعتبار سے نہ ختم ہونے والی, کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی وی کین سے, کہ کوالٹی اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے وہ نہ ختم ہونے والی چیز اور اعلیٰ کوالٹی کی ہے. افلا تعقلون, اللہ کریم فرماتے آپ سینس استعمال نہیں کرتے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ اللیل میں, ہاں سورہ الاعلیٰ میں, ہاں سورہ الاعلیٰ, یس اس میں پارا آیت نمبر 14, ایک نمبر اور آیت نمبر 14, قد افلح من تزکا, تاکہ کامیاب ہو گیا من تزکا, اس نے سینکٹیفیکیشن کروا دی اپنی روح اور اسپرٹ کی. تزکی کا معنی تطہر, ایک ہوتی پیوریفیکیشن, پیوریفیکیشن کا تعلق ہوتا ہے ظاہر سے, اسے کہتے ہیں طہارت, اسے کیا کہتے ہیں طہارت. ایک ہوتی سینکٹیفیکیشن, اس کا تعلق ہوتا ہے باطن سے, اندر سے, اور اسے کہتے ہیں تزکیہ. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے انر سائٹ کو صاف کروا دیا, وذکر اسم ربی اور یاد کر دیا اپنے پروردگار کے نام کو, فصلی تو عبادت کر دی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے اور عبادت کرتا رہے, اللہ کو یاد کرے عبادت کرتا رہے اور انر سائٹ کو پاک و صاف رکھے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ایسا کرتے نہیں, بل تو سرون الحیات الدنیا, بلکہ آپ لوگ تو ترجیح اور پرائیورٹی دے دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو. بل تو سرون الحیات الدنیا, آپ لوگ تو پرائیورٹی دیتے ہیں الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کو, والآخرت حالانکہ بات یہ کہ آخرت خیر وہ بہتر ہے, وہ ابقا اور وہ دائمی اور ایور لاسٹنگ ہے, وہ دائمی اور اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں سمجھا رہا,

یہ بھی اللہ کے فیصلے کے تابع ہے. پیچھے کہہ دیا کہ اپنی معیشت کی بات کرو, آپ کی معیشت بھی ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان یور ول اینڈ وش, دیٹ ڈیپینڈز اپان دی ول آف اللہ سبحانہ وتعالی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم تقسیم کر چکے ہیں لوگوں کے درمیان معیشتہم, ان کے معیشت کو, ان کی معیشت کو. تو معیشت کا ایک معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا, لیکن اس کا ٹیکنیکل معنی ہے وسائل زندگی گزارنے کے. معیشت کا معنی وسائل زندگی گزارنے کے. اور میں نے کہہ دیا کہ اسلامی اقتصادیات کے ماہرین نے اس کے تین وسائل ذکر کر دیے کہ بنیادی وسائل معیشت تین ہوتے ہیں. نمبر ون الصلاحیت الدماغیہ, نمبر دو القوا البدنیہ, اور نمبر تین الوسائل المادیہ. آپ ایسا نہیں کریں, آپ وہ اصطلاح جو علماء استعمال کرتے ہیں آپ وہ استعمال کریں. ہاں تو پہلے الصلاحیت الدماغیہ انٹلیکچوئل, اور دوسرا القوا البدنیہ بدنی قوت لیبر, اور تیسرا الوسائل المادیہ ماٹیریل سورسز. اب یہ تینوں طبقے ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام ڈیپینڈ اپان ان تین چیزوں پر. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم تقسیم کر چکے ہیں ان کے درمیان ان کے وسائل معاش. فی الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں, ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, اور ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر درجات کے حوالے سے برتری دی ہے. تو درجات کے حوالے سے برتری مین ایوری ون آف دیز تھری فیلڈز ول بی ان نیڈ آف ادر ٹو بی یوزڈ آر ایکسپلوئٹڈ بائی ہم. صحیح, آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن آپ کو چاہیے کیا, بل گیٹ جیسے بل گیٹ والی صلاحیت. صحیح, بل گیٹ کے پاس صلاحیت ہوگی لیکن اس کو چاہیے کیا, لالا کے 5 ملین تاکہ وہ انویسٹ کر دیں, اسے لگا رہے. اب دونوں کے چیز جمع بھی ہو جائیں, اس کو باڈی بی ورک کے لیے میکسیکن چاہیے. اور اللہ کریم فرماتا ہے دنیا کا نظام ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ سارے طبقے میں نے ایک دوسرے کے محتاج بنا دیے. صحیح, ادروائز دنیا کا نظام چلے گا نہیں. نحن قسم, میرے خیال میں قریشی صاحب کے فیلڈ کے لیے اساسی تصور جو قرآن نے دے دیا. کیوں قریشی صاحب برانچز نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, تاکہ لوگ ایک دوسرے کو مسخر بنا سکیں. تو میکسیکن یہ ہم کو مسخر بنا چکے ہیں, ان اے سینس کہ لالا ہوگا کنٹریکٹر, میکسیکن نہیں ملیں گے تو کنٹریکٹ از گون. کیوں لالا, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ چوری صاحب جب کانٹریکٹ کرتے تھے تو آپ کام کس سے چلا دیتے, میکسیکن. اگر میکسیکن نہیں ملے تو کوئی آپ کو کانٹریکٹ دے رہے بھائی, اس کے پاس لیبر نہیں. لیکن پیچھے اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ ان مصیبتوں میں نہ پڑیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور آپ کے پروردگار کی رحمت یہ بہتر ہے مما اس دنیا داری سے, یجمعون جسے لوگ جمع کرتے ہیں. صحیح, اب اللہ کریم نے فرم, تو ایک تحفظ آ گیا, آبجیکشن نہیں, اعتراض نہیں, کیا ہے ریزرویشن, کیا ہے ریزرویشن. تو ایک ریزرویشن آ گئی کہ اچھا جی, تو پھر بل گیٹ کو وہ تو غیر مسلم اتنے پیسے مل گئے, اور فلاں کو فلاں کافر کو اتنے پیسے مل گئے, تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ملے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آیا, حدیث پہلے سمے تو اس آیت کا کانسیپٹ کلیئر ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضا ما سقا کافرا منها شربا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا اور دولت کی اتنی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی ویٹ کے اعتبار سے جس طرح مچھر کا پر. صحیح, تو یہ کافر جو ہے اللہ کے دوست ہیں اللہ کے دشمن, یہ اللہ کے دشمن اس لیے اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو جو آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرے وہ آپ کا دوست ہوگا دشمن, دشمن ہوگا. تو اب آپ اپنے دشمن کو خیر دیں گے یا شر,

اس دنیا والے پاس دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی، اور چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک معاش و نکر و فرض دوزن. چی فرمود؟ چی خوش فرمود؟ کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک تماش و نکر و فرض دوزن. کیا کیا ہے؟ بیوی ہے، بچہ ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، گھر ہے، کار ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا. تو پیچھے فرماتے ہیں کہ ہم خدا خائے و ہم دنیا دون، ہم خدا خائے و ہم دن. آپ خدا بھی چاہتے ہیں اور بڑے دنیا دار بھی بننا چاہتے ہیں. ہم خدا خائے و ہم دنیا دون، یہ خیال استو محال استو جنون. یہ آپ محالات کی بات کر رہے ہیں، یہ خیال استو، یہ کریزی کنسپٹ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا والآخرۃ ذرتان، دنیا داری اور آخرت کی آبادی یہ آپس میں دو سوکنے ہیں. ان لبیتا احداؤما سخطت الاخرى، اگر آدمی دو بیویوں کے درمیان پنسا ہوا ہو، ایک کو ذرا اسمائلنگ فیس سے دیکھ لیا تو پھر یا سبحان اللہ دوسری اس طرح بیٹھی ہوئی. تو حضور نے فرمایا، ایک ایسا کنسپٹ حضور نے دے دیا کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دیندار لوگ وہ دنیا داری کے حوالے سے ذرا تنگ دست ہوں گے، کیونکہ وہ آخرت کو اسمائل کرتے ہیں تو دوسری وہ بالکل اس طرح بیٹھی ہوئی، صحیح، نہ کھانا بر وقت، نہ کپڑا ٹھیک ٹھاک، نہ کار کوئی کام کا، یہاں سے جا کر 10 منٹ میں پھر خراب، اور وہاں سے جا کر 10 منٹ میں پھر خراب. یہ دو سوکن حضور نے کیا، اچھا تصور دیا کہ ان دنیا اور آخرت درتان، درہ کا معنی سوکن، کہ دنیا اور آخرت یہ دو سوکنے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. تو ان دنیا، وہ کہتے ہیں پرسن، تو ان دنیا والآخرت ذرتان، ان رضیت احداہما سخطت الاخرى، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری وہ ناراض ہو جائے گی. بس یہی سب سے بہترین سزا. ہمارے ہاں تو پشتوں میں ضرب المثل ہے، کسی سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ کیسے گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں دو بیویوں کے شوہر سے اچھی گزرتی ہے. ہمارے یہاں ضرب المثل ہے پشتوں میں، سال لے آئے دو خود خوان نخیں داخل عذاب دے، یہ بہت بڑی عذاب ہوتی ہے. بس بس بس بریک. ہسبینڈ حرام. تو وہی ہے کہ چیز دنیا اس خدا غافل بدن لے کماشو نکر و فرض دوزن، ہم خدا خائی و ہم دنیا دون، ای خیال استو محال استو جنون. اور مزید فرمایا، مزید فرمایا کہ آل دنیا کافران مطلقن، ایک ہوتا ہے مطلق کافر، ایک ہوتا ہے کافر مطلق. آل دنیا کافران مطلقن، کہ وہ حقائق کو ہمیشہ چھپاتے رہتے ہیں. کافر مطلق کا معنی ہے کہ وہ حقائق کو ہمیشہ، آل دنیا کافران مطلقن روز و شب در چک چک و در بک بکن، کہ دنیا کی بس چک چک بک بک بک، روز و شب در چک چک و در بک بکن. اور اس سے آگے اس سے بھی زوردار جملہ کہہ دیا کہ آل دنیا چو سگی دیوانہ ان. سبحان اللہ، مولانا بھی کمال کرتا ہے. اس لیے تو علامہ اقبال نے، علامہ اقبال کسی کی پیری بیوی کو نہیں مانتے تھے سوائے مولانا کی، کہ آل دنیا چو سگے دیوانہ ان، دور باش از او چنی فرزانہ ان. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا دار بن چکے ہیں ان کے جرمز، وہ کیا کہتے ہیں ریبیز، ان کے ریبیز وہ دیوانہ کتے کی طرح ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو بھی لگ جائیں گے. اور کہتے ہیں وہ ناقابل علاج، وہ ناقابل آل دنیا چو سگے دیوانہ ان، دور باش از او چنین فرزانہ ان. عقل مند وہ کبھی دیوانہ کتوں کے پاس نہیں زیادہ کرتے دیوانہ کتوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن مسعود سے کہ ایاک یا ابن مسعود و ابواب الامراء، مالدار اور حکمرانوں کے دروازے پر جانے سے اپنے کو بچائے رکھے. ابن مسعود سے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، ایاک و ابواب الامراء یا ابن مسعود، ابن مسعود ابواب الامراء سے بچے رہیے. عمرہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک جو حکومت کرتے ہیں، دوسرے جو دنیا دار ہوتی ہیں. جو دنیا دار ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں جاؤ گے فتمدحوہ بما لیس فیہ وتصدقوہ بما یقولون, آپ نے ان کی وہ تعریف کرنی ہے جو صفت ان میں موجود نہیں ہوگی, اور آپ نے ان کے ہر ایک بات پہ ہاں جی ہاں جی اپنے ٹھیک کہہ دیا. وہ تو سب بکوفی ما یقول, تو آپ کا ایمان ول بی انسٹیک, ہر وقت آپ کا ایمان خطرے میں پڑا رہے گا, کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ نے غلط کہہ دیا تو فوراً سن کا ہاری وڈیرا صاحب کو کہہ دے کہ یہ آپ نے غلط کہہ دیا تو وہ ویل ہیپن لیٹر ڈاؤن. پرول بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک فارسی کے ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی, کہ نشات روح گویند عشق جو بدنامی گردت, نشات روح گویند عشق جو بدنامی گردت, عاشق کی عاشقی جب رسوائے زمانہ ہو جائے لوگوں کو پتہ ہو جاتے ہیں تو عاشق خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب بات کھل گئی. نشات روح کو یل عشق چو بدنام میں گردت, جو کفرس کا برخیزت ہما اسلام میں گردت, اور پیچھے کہہ دیا کہ فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی. عبدالحق صاحب بنویسی, کہ فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی, فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی. بڑا وائز آدمی ہے, بڑی ٹیلنٹڈ قسم کی باتیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ تو آپ اور اوقات بکواس کرتے ہیں, خاموش نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ غریب ہے. فضول و یا و گوئی گفتگو مرد دانائی, خرافات غنی پرورد الہام گردد, اور وہ کہتا ہے کہ غنی اور مالدار وہ خرافات بکتا رہتا ہے, لوگ اس طرح سنتے ہیں جس طرح جبریل امین نے ابھی اسے القا کیا. خرافات غنی پرورد الہام گردد, مالدار آدمی جب بات کرتا ہے سارے سنتے ہیں کہ جیسا جبریل امین اس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹچ. استغنا کا معنی ہے آدمی مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر ایک اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ تو استغنا میں ضرب المثل تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ استغنا میں ضرب المثل تھے. وہ تھے عراق کے گورنر, کہاں کے گورنر, عراق کے گورنر تھے, اور تھے تو بوڑھے کیونکہ اس کو 300 سال عمر مل گئی تھی آلموسٹ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ ہاں کیونکہ وہ تو آتش پرست تھے, آتش پرست سے یہودی بن گئے, یہودی سے عیسائی بن گئے, پھر بوڑھے تھے مدینہ آ کے وہاں رک گئے کہ یہاں پہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے. صحیح, تو اس کی عمر 273 سے زیادہ تھی, 273 سے, اور پھر ایسے قوی آدمی تھے بڑھاپے تک کہ ہمیشہ جنرل رہے, جنگوں میں لڑتے رہے, حضرت عمر کے زمانے میں بھی لڑتے رہے. حضرت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں وہ وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے سعد بن وقاص کے ساتھ رضی اللہ, اور وہی تھے جب حضرت عمر نے قادسیہ فتح کرنے کے بعد حکم دے دیا کہ اہل مدائن کو ذرا چیلنج کر دیں, مدائن پہ چلے جائیں, تو جب وہ آئے دریا دجلہ, میں وہاں گیا ہوں معبر میں نے دیکھ لیا ہے, معبر مین جہاں سے وہ دریا عبور کر گئے تھے. تو جب وہ آئے یہ اہل مدائن, یہ ابھی تو عراق کا حصہ ہے, اس زمانے میں یہ ایران کا حصہ تھا, اس زمانے میں فارس کا حصہ تھا. تو جب یہ دریا کے قریب آئے گا دریا میں فلڈ آ گیا تھا, اور اب جبکہ یہ موجودہ عراقی جو صدر ہے جو بھی ہے, تو اس نے اس سے بہت بڑی نہر نکالی ہے, بہت بڑی نہر, اور بہت بڑی نہر نکالنے کے بعد بھی دریا دجلہ کی اوسط ڈیپتھ وہ ہے تقریباً 30 فیٹ, مینس کہ کافی گہرا دریا ہے, اور جب فلڈ آ جاتا ہے تو وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا. تو وہاں پہ کشتیوں کا جو پل تھا اہل مدائن نے اس کو توڑ ڈالا کہ یہ لوگ پار نہ کر سکیں. اب جب یہ چلے گئے تو وہ دریا تو موجن تھا سیلاب کے پانی سے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بخار بھی تھا سخت, وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا, تو حضرت سلمان سے کہہ دیا کہ سلمان کیا کریں, تو سلمان یہ استغنا کی بات کہ جو مخلوق سے بے نیاز ہو کر, یہ دریا بھی مخلوق, اس کے موجے یہ بھی مخلوق, یہ اسباب و وسائل یہ بھی مخلوق, تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دریا تو یہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں دبوتا, جب اللہ نہ چاہے تو یہ کسی کو ڈبوائے گا نہیں. تو اس نے کہا پھر کیا کریں, اس نے کہا یو آر چیف آف دی آرمی اسٹاف, یو شوڈ جمپ, اینڈ دین آئی ایم ڈو آئی سی آئی بی لیٹر آن, آپ جمپ کر دیں پیچھے میں اپنا گھوڑا ڈال دوں گا تو ساری آرمی پیچھے آ جائے گی. جب اگر سعد ابن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کے نگام کھینچ لیا, وہ تو عراقی گھوڑے تھے اعلیٰ نسل کے, اس نے جمپ لگا دی دریا میں, اور سلمان کے

یہ تو گور میں ہے حضرت سلمان. تو اس نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو پہچان نہیں, اب جی مجھے دے دیں اور مجھے معاف کر دیں. حضرت سلمان نے کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان جب وعدہ کرتا ہے اسے نبھاتا ہے, جہاں تک میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ وہاں تک پہنچاؤں وہاں تک پہنچا کے. یہ ہے صدق سلمانی. مٹایا قیصر و کسرا کے, کیا ہے شعر؟ کہ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر. صدق سلمانی یہی لوگ, وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر. صدق سلمانی سبحان اللہ. وربک یخلق ما یشاء ویختار, کے پروردگار یخلق وہ پیدا کر دیتا ہے. عربی میں ایک کتاب استاد خالد نے لکھی ہے رجال حول الرسول, رجال حول الرسول, اس کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے, انگریزی ترجمہ مین اراؤنڈ دا ہولی پرافٹ. میں یہاں پہ ایک نسخہ, اگر آپ کوئی خریدنا چاہے تو وہاں پہ ایک نسخہ میں نے دیکھ لیا تھا, مین اراؤنڈ دا ہولی پرافٹ, بڑی اچھی کتاب ہے صحابہ پر. رجال حول الرسول نمبر 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اور آپ کے پروردگار پیدا کر دیتے جو وہ چاہے. وَيَخْتَارُ, اور وہ انتخاب کر دیتا ہے جس کا وہ چاہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, ان کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں اس بات میں. سبحان اللہ, تسبیح اور تنزیہ اللہ تعالی کے لیے. وَتَعَالَى, اور بہت بالا ہے اللہ تعالی. عَمَّا يُشْرِكُونَ, ان سارے شرکا سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم, اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں. ما تکن صدورہم, وہ جو چھپائے رکھتے ہیں ان کے دل. صدور یہ جمع صدر کا, چیسٹ کو کہتے ہیں, لیکن ہم اسے کہتے ہیں علاقہ مجاز. جو کہ رس صدر وہ یراد منہ القلب, کہ ذکر ہوگا چیسٹ کا اور مراد ہوگا اس سے دل. وربک یعلم ما تکن صدورہم, اے قلوبہم. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ, اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں وہ چیز جو چھپائے رکھتے ہیں ان کے دل. وَمَا يُعْلِنُونَ, اور وہ بات جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ, اور وہی اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ اللَّهُ, اور وہی اللہ تعالیٰ. وَهُوَ اللَّهُ یہ بس مستقل جملہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ یہ کیا ہے, کمپلیٹ سینٹنس. وَهُوَ اللَّهُ, اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ کسی کو ایڈمٹ کریں گے ایک بار کہ وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, then you must believe in his sovereignty and supremacy, and you must follow every single commandment of that supreme entity and sovereignty. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وہ هو اللہ, اور اس کی تفسیر وہ دوسری حدیث سے بڑی اچھی آ جائے گی. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے, انہوں نے کہہ دیا لات ہمارا ایک خدا ہے, منات ہمارا ایک خدا ہے, غزہ اور حبل یہ ہمارے کچھ خدا ہیں. آپ اگر ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم سے پوچھ لیں تو ہم فوراً آپ کو 30 لکھ کے دے دیں گے. کیا لکھے؟ ایک مقالہ لکھ کے دے دیں کہ یہ ہے لات کی ہسٹری, یہ ہے منات کی ہسٹری, یہ ہے غزہ کی ہسٹری, یہ ہے حبل کی ہسٹری. آپ جو اللہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں, مزید کچھ بھی نہ بتائیں, کم از کم یہ تو بتائیں یہ باپ کس کا ہے, بیٹا کس کا ہے, بھائی کس کا ہے, بہن اس کی کون ہے, کس سے کیا تعلق ہے فلان. تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا قل, آپ کہہ دیجئے میرے نبی هو اللہ, کہ وہ اللہ ہے. رات جو میں نے کہہ دیا تھا کہ شرک کے دو انواع ہیں. ایک یاد ہے, بات سبق ختم کرنے کے وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ شرک کے دو ایک یہ کہ خدا کو مخلوق پر قیاس کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ مخلوق کو خدا یہ صفت دے دی جائے. بس یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی شرک نہیں ہوتا. باقی برانچز اسی سے نکلتے رہتے ہیں. باقی برانچز وہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر. کواکب بے مانے, یہ سارے شرک کے برانچز ہیں. کواکب بے مانے, کرشما تو کافر, گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر. اور آگے کرے غیر گر آگے ایمان سے کچھ

در اول وصف تمہار دے، لیکن ہم تو آپ کی ذات کے متعلق ابھی ایلیمنٹری میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ کے بھی ابھی آپ کے ذات کے حوالے سے الفابیٹس میں ہیں، آپ کے ذات کے حوالے سے الفابیٹ، اور یہ ایک ایسا درس ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اللہ کی معرفت اس کی کوئی انتہا نہیں. کہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا یہ تیری پہچان یہی ہے، کہ بس یہ آپ کی شناخت یہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی، اس سے پوچھا گیا اللہ کے متعلق کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذلک. یہ عجیب جملہ کہہ دیا کہ جو کچھ آپ کے دل میں آئے، آپ کے خیال میں آئے، جو کیفیت آپ تصور کرے، ان ساری چیزوں سے اس پار اللہ کی ذات ہے. کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذلک. آج باہر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا ایسا درس لیا تھا کہ بس وہ مختصر جملہ کہہ کر سب کچھ جمع کر دیتے. حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا اللہ، تو اس نے کہا من غایت معرفتہ القصور عن معرفتہ. اللہ ایسی ذات ہے جس کی پہچان کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اقرار کرے نہ پہچان سکا، آدمی اقرار کرے نہ پہچان سکا. ہم تگ دو کر رہے ہیں، تگ دو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اس لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے بندگی کب تک کرنی ہے، جب تک موت نہ آئے. صحیح. اب اللہ کے ذات کا یہ عبادات کا حاصل کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا اللہ کی. اب اس کا اگر کوئی اسٹاپ ہوتا، کوئی اختتام ہوتا، تو کسی کو 10 سال بعد ملتا، کسی کو 20 سال بعد، کسی کو 5 سال میں، کوئی ذرا زیارت تیز ذہن کا ہوتا 1 سال میں سر کر لیتا امریکن مائنڈ. صحیح. تو اس کی چھٹی ہو جاتی کہ بس عبادات ختم، اس لیے کہ آپ معرفت حاصل کر گئے، لیکن چونکہ اس کو کوئی انتہا نہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، موت تک آپ لگے رہو گے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ لا الہ نہیں ہے، الہ اور معبود اللہ. الہ اور معبود تو سارے صفات اللہ کے ہیں، سارے صفات. شیخ بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ایک قصیدہ ہے فارسی کا، تو اس میں توحید کا جو حصہ کہہ دیا ہے، تو اسی میں کہہ رہا ہے کہ یقیدانو دری عالو کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکون الا مقصود الا ہو. اس نے کہہ دیا کہ میرا عقیدہ ہے یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ولا موجود فی الکون الا مقصود الا ہو، اللہ کے علاوہ کونین میں کوئی موجود بھی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ولا موجود فی الکونین لا مقصود.